بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا المصطفى الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا وزكاتك ورب تنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ที่อย่างที่เคยประชาสัมพันธ์นะครับว่าคืนนี้จะเริ่มซีรีส์อายะตุลกุรซีเนื่องจากว่าเนื้อหาของตัฟซีรอายะตุลกุรซีค่อนข้างยาวมากนะครับคงจะใช้เวลาหลายสัปดาห์อาส่วนทุกสัปดาห์ก็อาจใช้เวลามากกว่าปกติก็ต้องขอให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้เชิญชวนเอาเวลามาศึกษาเรียนรู้ความหมายกุรอานโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับซึ่งอากาศค่อนข้างไม่ค่อยเอื้อครับไม่ค่อยเอื้อแต่ผมเดินทางไปไหนมาไหนผมก็เห็นเขาเล่นบอลแสดงว่าโอกาสอากาศมันก็พอเอื้อถึงเอื้อเอื้อเล่นได้เล่นนะเล่นการที่จะเสียสละเวลาเพื่อศึกษาเรียนรู้เจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในทางชี้แนะทางและทางนำให้แก่ผู้ศรัทธานั้นเราก็จะสังเกตว่าค่อนข้างยากนะครับก็ปิดมือถือนะครับปิดมือถือปิดมือถือแล้วก็ห้องคุยโทรศัพท์ตอนบรรยายขอความกรุณาอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอความกรุณาอย่าสนทนากันนะครับอย่าสนทนากันขณะบรรยายแล้วก็ขอช่วยหน่อยมันเกี่ยวกับการที่จะให้มีความพร้อมในการบรรยายนะครับก็จะหายากนะครับในยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบันคนที่ทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจฟังนะพี่หนึ่งฟังหรือจะอ่านฟังผมดีกว่านะครับมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ศึกษาความหมายอัลกุรอานไม่ใช่ศึกษาความหมายอัลกุรอานในลักษณะเขาเรียกกันอะคาเดมีหมายถึงศึกษาเป็นกระบวนการการศึกษาที่เป็นทางการเรียนสาขาทัศน์สาขาทัศน์ซีเอาเรียนได้กี่คาบทำวิทยานิพนธ์ไหมเรียนได้กี่ชั่วโมงในปริญญาตรีแต่ถามว่ารู้ไหมเนี่ยอายะเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากท่านไม่รู้แต่รู้ว่าอาจารย์ต้องการอะไรจากผมเพราะอาจารย์ได้เขียนหลักสูตรไว้แล้วต้องการตอบแบบนี้เนี่ยท่านสอนก็ต้องการตอบแบบนี้นี่ไม่ใช่เรียนศาสนาไม่ใช่เรียนเรียนศาสนาโดยเฉพาะเรียนพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นเคยบอกกับพี่น้องว่าเป้าหมายของบรรดาวิชาทุกวิชาของศาสนาอิสลามมีวิชาเยอะนะครับสิบเป็นร้อยจริงนะส าขาของเจ้าต่างๆร้อยเป้าหมายของบรรดาวิชาทั้งหมดเนี่ยคือศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆเพื่อเข้าใจอัลลอฮ์และเข้าใจรอซูลแต่พอเราอ่านกุรอานอ่านฮะดีษนบีแล้วเข้าใจอัลลอฮ์ต้องการแบบนี้อัลลอฮ์ต้องการให้เราต้องการใช้ให้เราทำแบบนี้พอได้บรรลุความเข้าใจตรงนี้นี่แสดงว่าสมิผลหมายถึงว่าวิชาการที่เราได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอาหรับไม่ว่าจะเป็นวิชาฮะดีษวิชาบะลาอ์วิชาอุซูลฟิกฮ์วิชามันฏิกตักกะหรือวิชาอื่นมันก็ต้องมาบรรจุให้เข้าใจอัลกุรอานเมื่อการที่จะเข้าใจอัลกุรอานนั้นก็เพื่อให้อัลกุรอานนั้นได้มีอิทธิพลในชีวิตของเราเรื่องที่เราได้เน้นอยู่ตลอดแต่อันนี้ครั้งนี้ต้องกล่าวเป็นพิเศษด้วยเหตุจะอธิบายอายะฮ์กุรซีพอพี่น้องจะรู้จะเห็นนะครับว่าในเนื้อหาของอายะฮ์กุรซีดูเหมือนว่าอายะฮ์กุรซีนั้นจะเป็นข้อพิสูจน์เรื่องวัดชีวิตและอีมานของมุสลิมในด้านการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างเป็นรูปธรรมอย่างเป็นรูปธรรมถ้าเราไม่บอกว่ากุรอานมีต้องมีที่บนในชีวิตของเราก็เพราะอัลกุรอานทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งสอนของอัลลอฮ์และถ้าหากว่าอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติให้ความสำคัญในพระดำรัสของอัลลอฮ์บางส่วนในองค์การของอัลลอฮ์ในอายะห์ของอัลลอฮ์บางส่วนบางบทกบฏนั้นๆนะที่อัลลอฮ์ได้ให้ความสำคัญมากกว่าให้มีความประเสริฐเหนือกว่าอายะห์อื่นนั้นก็ย่อมต้องมีอิทธิพลสูงในชีวิตของเราคุรานนี้มีที่บนสูงนะมีความสำคัญสูงในชีวิตอายะฮ์กุรซีอัลลอฮ์บอกว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษแสดงว่าอายะฮ์กุรซีก็ต้องมีที่บนเป็นพิเศษก็จริงอายะฮ์กุรซีมีความสำคัญไม่เท่ากับพระดำรัสที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าวันมุตัลลักาตุยตารับบัสนาบิอัลกุรซีนั้นจะสักกุรุบรรดาผู้หญิงที่ถูกหย่านี่ก็ให้รอสามกุรุเนี่ยที่มาไปแล้วเพราะความหมายของอายะห์นี้กับความหมายของอายะฮ์กุรซีเนี่ยคนละเรื่องก็อยากจะขยายความนิดนึงให้กับพี่น้องที่อ่านมาฟังครั้งแรกเพราะเราใช้คำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยคำศัพท์ที่ผมนิยมใช้แล้วก็กับคนที่ฟังบ่อยเนี่ยก็เข้าใจเจตนารมณ์เพราะผมพูดถึงว่าอิคุรอานต้องมีอิทธิพลมีไหมถึงว่าหมายถึงว่าอัลกุรอานต้องมีบทบาทหมายถึงว่าเราต้องใช้อัลกุรอานหมายถึงว่าเราต้องใช้อัลกุรอานไม่ใช่อ่านอัลกุรอานเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ท่องอัลกุรอานเพียงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ถ้าเราสร้างโรงเรียนใหญ่โตมโหฬารมหาวิทยาลัยเอาไว้ตั้งชื่อว่ามหาวิทยาลัยอัลกุรอานนักศึกษาเป็นพันเป็นหมื่นท่องจำกุรอานทั้งเล่มนี่ภาพไหมมหาวิทยาลัยอัลกุรอานสมมติว่าเนี่ยมุสลิมเรานี่นะมาสอนล้อใจบุญเหลือเกินเขาแทนที่จะสร้างมัสยิด70 ล้านแห่งหนึ่งมัสยิด60 ล้านแห่งหนึ่งมัสยิด50 ล้านแห่งหนึ่งเขาบอกว่าสร้างมหาวิทยาลัยสักแห่งหนึ่งก็รวมทุนกันได้สัก1,000 ล้านบาท สร้างมาเนี่ยอัลกุรอานนักสูตรนักศึกษาเข้าต้องอ่านกุรอานนึงเข้านักศึกษาเข้ามันเป็นมูลเราก็เรียกครูบาอาจารย์บรรดาด็อกเตอร์จากทั่วโลกมาสอนอัลกุรอานนะมาสอนกุรอานและสังคมของเราเนี่ยภูมิใจทุกคนก็ได้เห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยเนี่ยสถาบันการศึกษาที่ได้เน้นเรื่องอัลกุรอานแต่พอมีเหตุการณ์การแบ่งมรดกครั้งหนึ่งชาวบ้านก็เรียกกฎหมายไทยมาใช้เขาก็มาว่าเรนไม่มีความหมายไม่มีความหมายก็สร้างมาแล้วที่เป็นพันล้านแล้วครูบาอาจารย์เป็นร้อยเป็นพันนักศึกษาก็เป็นหมื่นต้องจำกุรอานนั่นนี่แต่ไม่ใช่กุรอานนี้แต่ไม่ใช่นั่นจึงบอกว่าให้อัลกุรอานนี้อิทธิพลพอเราใช้คำว่าอิทธิพลเนี่ยก็เป็นคำว่าอิทธิพลนี่เหมือนจะสำคัญความหมายเพราะบ้านเราเนี่ยสถานการณ์การเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจมักจะใช้คำเนี้ยมันใช้บ่อยครั้งอิทธิพลคือคนที่มีอำนาจไงถึงแม้ว่าอำนาจของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นอำนาจคุ้มอยู่ในเงาหรืออำนาจกลุ่มส่วนน้อยแต่เขาเรียกว่ามีที่พูดอะไรว่ามีอำนาจจริงอาจจะมีรัฐบาลใหญ่บริษัทต้นแต่ไม่มีอำนาจอิทธิพลที่จะมาควบคุมอำนาจฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยชนะคติไม่ใช่สัญลักษณ์ว่าบ้านเรามีกุรอานมีเทียนกุรอานใครไปทำฮัจญ์เราไปทำมาดีหรืออยากไปทำมาดีก็ฝากชื่อกุรอานฝากชื่อกุรอานอาจารย์ท่านหนึ่งมีลูกศิษย์ถามว่าอยากจะทำอะไรดีให้ศาสนาสักอย่างหนึ่งฉันอยากท่องอัลกุรอานอาจารย์ก็อยากจะสื่อเป้าหมายแต่ว่าท่านจะไม่เพิ่มกุรอานอีกเล่มนึงท่านจะไม่สามารถเพิ่มอัลกุรอานได้อีกเล่มนึงเพราะกุรอานไม่มีกี่เล่มกุรอานไม่มีกี่เล่มมีเล่มเดียวพิมพ์เป็นหลายล้านหลายพันล้านเล่มนะแต่กุรอานที่มาของเราก็มีกุรอานเดียวและคนที่เพิ่มกุรอานนะมีกี่ล้านถามว่าที่เขาพิมพ์กุรอานกี่ล้านเล่มมันจะเพิ่มกุรอานให้มีอีกเล่มนึงอ่ะให้มีจากกุรอานอีกเล่มนึงเขาก็อยากเป็นสื่อให้ลูกศิษย์เข้าใจว่าประเด็นไม่อยู่ที่ท่องจำกุรอานประเด็นไม่อยู่ตรงนี้ประเด็นตรงที่ให้อัลกุรอานนั้นได้แสดงถึงพระบารมีของอัลลอฮ์ในโลกนี้จริงแล้วใครที่จะเป็นผู้สืบทอดพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันเป็นรูปแบบของบารมีของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในโลกนี้นอกจากผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺเรียกว่าคอลีฟะตัวแทนของอัลลอฮฺที่จะแสดงถึงพระอำนาจของอัลลอฮฺในโลกนี้ด้วยการแสดงอัลกุรอานขึ้นมาแสดงอัลกุรอานขึ้นมาเลยพิมพ์กุรอานหลายล้านเล่มพิมพ์กุรอานให้สวยอ่ะใช่แสดงอัลกุรอานด้วยหลักการด้วยสัจธรรมด้วยศรัทธาด้วยบทบัญญัติด้วยคำสั่งสอนผู้เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เป็นคอลีฟะห์ของอัลลอฮ์เดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงเรื่องคิลาฟะห์เพราะเมื่อวันที่3มีนาคมปีคริสต์ศักราช1924ขีลาฟะห์ได้ถูกถล่มขีลาฟะห์อิสลามียะห์ขีลาฟะห์อุสมานได้ถูกถล่มมีนาคมปีนู้น1924ก็เป็นช่วงที่เราได้จะเข้ามาทบทวนหน่อยว่าจะได้ฟื้นฟูขีลาฟะห์ อิสลามเนี่ยคือระบบการปกครองของอิสลามโปรดสังเกตโปรดทราบด้วยพอพูดถึงระบบการปกครองก็อยากเข้าใจแบบจำกัดคนโง่เขลาคนที่จะอธิบายหลักการศาสนาด้วยศาสนาการด้วยศาสนาการเขาเห็นใครพูดเรื่องศิลป์ว่านี่พวกคนแบบนี้ดินแดนพอพูดถึงระบอบการปกครองนี่แหละผู้ที่จะตั้งรัฐอิสลามก็อย่างแบบหลักการของอัลเลาะห์เนี่ยถูกประทานลงมาเนี่ยจะได้อธิบายสถานการณ์ของเมืองไทยอ่ะไม่ใช่หลักการของอัลเลาะห์นี่ยิ่งใหญ่กว่านี้พอเราพูดเรากำลังพูดถึงเจตนารมณ์ขององค์พระผู้อภิบาลที่เป็นเจ้าของโลกนี้แล้วต้องการให้มนุษย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์ให้แสดงถึงเจตนารมณ์พระองค์ด้วยการปฏิบัติหลักการของพระองค์ ซึ่งตรงนี้เราต้องพูดด้วยหลักการโดยไม่คำนึงว่ามันจะกระทบสถานการณ์ตรงไหนต้องระมัดระวังไม่ระวังครับไม่ระวังเรื่องหลักการศาสนาที่อัลลอฮ์ได้ระบุในกุรอานนี่ต้องพูดตรงไปตรงมากำลังสืบทอด กำลังสืบทอดสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากบ่าวของพระองค์ก็จะระมัดระวังอย่าอธิบายก็ได้ในแต่ยะแตะเรื่องนี้ในสมัยมันลงมันมีวิกฤตจริงมันมีวิกฤตอย่างเรื่องตุลาเนี่ยเรื่องตุลาปกตุลาปกตุลาก็ต้องปกตุลาทำไมปกตุลาเพราะการศาสนาไม่มีความขัดแย้งว่าผู้นำมุสลิมถ้าประพฤติสิ่งที่เป็นกุฟรบาวะเป็นกุฟรชัดเจนนั่นเป็นผู้นำไม่ได้การศาสนาต้องไปตรงมาเราจะเป็นอายะห์ฮะดีษตรงนี้หรือนิยามนะเอ้ยนิดนึงเอ็กซ์พูดเยบุตุลาแค่พูดพูดนำมุสลิมอย่างเดียวแล้วก็คือถ้าหลักการศาสนาเนี่ยจะไม่มีอิทธิพลในการที่จะชี้บอกกับสังคมว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครเนี่ยแสดงว่าคุรอานเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นเนื้อหาละครอุปมาละครสมมุติและนั่นคือเป้าหมายของพวกเซโกล่าพวกเซโกล่าปัจจุบันนี้นะพวกเซโกล่าเรื่องจริงที่ต้องการแยกศาสนาจากโลกเขามีบรรพบุรุษของเขาในรากของเขาในพวกกัจจาพวกฟิโลโซฟีที่เขาเคยมีศาสนาบอกว่าศาสนาเนี่ยทั้งหมดเลยคำสั่งสอนที่บรรดาศาสดามาเผยแพร่ทั้งหมดเลยนี่ล้วนแล้วเป็นอุปมาอัลลอฮ์จะพูดกับประชาชาติเนี่ยเขาจะอัลลอฮ์ไม่ได้หรอกอัลลอฮ์ก็ต้องเอาภาษาง่ายๆของประชาชาติเนี่ยมาพูดก็บอกกับประชาชาติว่าใครขโมยกระตักมึงแต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบนั้นใครทำดีนอกใครเครียดมีเสียงนั้นนั่นเป็นอุปมาเป็นสุเก่าเชกุล่าก็ได้สืบทอดเรื่องนี้มากำลังมาบอกกับประชาชนเรื่องศาสนาเนี่ยเคร่งมากนะเนี่ยอธิบายมันอัลลอฮ์พูดอะไรใช้สมองบ้างหมายถึงว่าอย่าใช้บุตรเป็นของมันให้ใช้สมองตัวเองสุดท้ายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต่อเนื่องนะครับไปถึงกุรซีเดี๋ยวที่หลังก็จะมีเรื่องใหญ่ถึงบัดนี้เนี่ยต้องผมยังเครียดอยู่หลังอายะห์นี้ละอิกรอฮ์ฟิดดีนกัตตะบัยยะนะรุชดุมินัลกัยฟะมันยักฟุรบิตตอฆูตวะยูมินบิลลาห์ผมยังเครียดอยู่ที่บาลตาวุฒิยังไงยังไม่ได้เข้าไอ้ดูกุศลนะอัลลอฮฺเวลาอิลัยยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ทำไมยังคงเป็นตาวุฒิ กุ้มใจเหลือเกินเราจะอธิบายยังไงว่าคุณความจริงนี่มันก็ใช่ง่ายนะครับพี่น้องเรื่องนี้มันค่อนข้างยากลำบากอยากอยู่สบายๆคนก็อยากอยู่สบายก็ต้องมีก็ต้องมีคนผู้สักคนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงความประเสริฐของอายะตุลกุรซีเพื่อแสดงถึงความประเสริฐของเนื้อหาในอายะดังกล่าวก็บอกกับพี่น้องว่าอายะตุลกุรซีคำว่าอายะแปลว่าองค์การอายะบทกุรซีแปลว่าเก้าอี้เก้าอี้นี่ก็มีในเนื้อหาของอายะห์นี้มีการพูดถึงเรื่องอัลกุรซีเก้าอี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งจริงหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างไว้ชิ้นยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้สร้างไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าอัลกุรซีนอกจากพระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เนื่องจากว่าอายะห์นี้ได้พูดถึงเรื่องอัลกุรอซีและความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอซีของเก้าอี้ของอัลลอฮ์เนี่ยจึงเป็นฉายาเป็นชื่อของอายะห์นี้และเป็นที่รู้กันตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ให้ฉายาแก่อายะห์นี้ว่าอายะตุลกุรอซีหมายถึงว่าอายะห์ที่มีเรื่องระบุเรื่องอัลกุรอซีไว้ก็บอกที่เราพูดถึงอายะห์อัลกุรซีก็หมายถึงว่าอายะห์255ในซูเราะห์อัลบะเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะอ์คุซุฮูชินะตุวะลานอมละฮุมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิมันซัลลซียัชฟะอ์อินดะฮูอิลลาบิอิซนิยะอ์ลามุมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคอลฟะฮุมولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يعني علماء لبطن سبيو بين سبيو سبيو سبيو يعني كون معينها لها رسان لبن ودمتان ولكن كان كان الناس لكتني وعقيدة من الفتحات สำหรับคืนนี้ขอไม่อธิบายเนื้อหาของอัลกุรอซีแต่อย่างใดแต่จะเป็นการพูดถึงเรื่องความประเสริฐเพียงพูดถึงความประเสริฐของอัลกุรอซีเท่านั้นผิดหวังไหมไม่ผิดหวังครับแต่ท่านจะเอาใจใส่เอาใจใส่กับความหมายของอัลกุรอซีอย่างไรพอสมควรเท่าควรหากท่านไม่รู้ว่าอายะห์นี้มีความสำคัญเท่าไรในคำชี้แนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์และมีตำแหน่งสูงส่งแค่ไหนอัลกุรอานในกาลอิสลามเนื่องจากว่ามีหะดีษหลายบทได้พูดถึงเรื่องดูสิเล็กถึงเล็กสุดคนเนี่ยเรื่องเรื่องของอัลกุรอานเนื่องจากว่าเนื้อหาของอัลกุรอานเนื่องจากความประเสริฐของอัลกุรอานมีหลายบทหลายฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงแต่ก็มีบางฮะดีษบางบทที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับไม่น่าเชื่อถือบรรดาอุลามะฮ์บางท่านก็ได้คัดเลือกฮะดีษที่เกี่ยวกับความประเสริฐ พอถึงกุศีเขามานำเสนอโดยเฉพาะท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ในตัฟซีรของท่านท่านได้คัดแล้วก็ผมก็ได้คัดอีกครั้งหนึ่งได้คัดในฮะดีษที่พอเชื่อถือได้และมีความสำคัญเข้มข้นในด้านความหมายและเนื้อหาأرجو كأني أن تهيئ دواعي لك في هذا الكرسي. أفضل آيات في كتاب الله مثل ما قال آيات الكرسي في الآيات في فرنسية كذا لكن في القرآن والله. إن كثير بتلاوة هذه آية الكرسي مثل آية في قرآن الكرسي ولها شأن عظيم متمنن ينجح. الصح الحديث الحديث بحديث لا شرط إنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنها أفضل آية في كتاب الله وآية الكرسي من بين آياته فالتفسد أي القرآن كون راون يدير ثم شهر من تبين على فيه من يقوم بسرد معك وفيني رأو تنسي معك وقال คุณอาจารย์ในมหาลัยนี่หลายคนแต่คนนี้ก็บอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นพิเศษพิเศษก็ต้องดูแลเป็นพิเศษดูแลเป็นพิเศษไปตลาดก็ยังนั่นนะมะเขือเทศนะมะเขือเทศหลายกองนะคะก็เป็นคนบริสุทธิ์ก็นี่อันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทอันนี้สามสิบบาทอันนี้อันนี้แหละดีที่สุดเนี่ยคนก็ซื้อแบบนี้ก็ดีที่สุดก็ต้องนุ่งมีเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติแล้วถ้าหากว่าเรื่องบทบัญญัติล่ะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ชี้แนะอันนี้มีความประเสริฐคือคุรานนี่ประเสริฐอยู่แล้วไม่ต้องสูตรตรงนี้คุรานนี่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถ้าเอามาบอกว่ามีอายะห์หนึ่งในอัลกุรอานเนี่ยรู้สึกกับเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าเพื่อนคนที่ไม่เอาใจใส่อายะห์นี้เนี่ยแสดงเรียกว่าคนไม่ปกติแหละไม่ปกติก็คนที่ถูกกล่าวให้รู้ว่าเรื่องนี้มันประเสริฐนะแต่แทนที่เอาใจใส่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้กลับไปให้ความสำคัญในเรื่องมีไร้สาระเรื่องที่ตกต่ำเรื่องที่ไม่มีความสำคัญฮิกมะฮ์ที่อัลลอฮ์ต้องการให้ในอัลกุรอานมีบางอายะห์ที่มีความประเสริฐกว่าผู้ทำไมก็ดีทั้งหมดนี่เป็นอะกีดะฮ์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นะว่าส่วนหนึ่งของอัลกุรอานอาจจะดีกว่าบางส่วนถ้าเราได้บอกถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกว่าอายะห์บางส่วนนี่หรือสูเราะห์บางส่วนดีกว่าเราก็ต้องเชื่อจะมีบางกลุ่มที่พวกใช้ปัญญานี่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ทำไมถ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่าส่วนหนึ่งจากดำรงอัลลอฮ์นี่เหนือกว่าบางส่วนถ้าเหนือกว่าบางส่วนนี่ก็แสดงว่ามีบางส่วนที่ต่ำกว่าบางส่วนดำรงอัลลอฮ์จะไม่ต่ำเลยเพราะอัลลอฮ์พระเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยต้องสูงส่งเสมอไปไม่มีอะไรที่ต่ำกว่าแล้วก็คิดแบบนั้นนะก็คิดมากไปคิดเกินไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีเจตนารมณ์ที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาได้สัมผัสและตระหนักในเรื่องบางเรื่องจึงให้เรื่องบางเรื่องเนื้อหาบางเนื้อหาในอัลกุรอานให้มีความสำคัญมากกว่าบางเนื้อเป็นไปได้อุลามะก็ได้ให้เผยว่าทำไมอายะห์กุรซีนี่ดีกว่าเนื้อว่าอะไรผมว่าอะไรผมบอกว่าอายะห์กุรซีนี่ล้วนแล้วทั้งหมดสิบประโยคในอายะห์กุรซีนี่พูดถึงอัลลอฮ์พูดถึงพระนามของอัลลอฮ์พูดถึงศีลธรรมคุณลักษณะของอัลลอฮ์พูดถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์พูดถึงบารมีอำนาจของอัลลอฮ์ก็แน่นอนอายะห์ที่จะพูดถึงอัลลอฮ์ย่อมประเสริฐกว่าอายะห์ที่จะพูดถึงเรื่องอื่นแน่นอนและนี่คือเหตุผลเดียวที่ อุลามะห์ได้บอกว่าทำไมล่ะนบีได้บอกว่าซูเราะตุลอิคลอสเนี่ยเท่ากับ1ใน3ของอัลกุรอานซูเราะตุลอิคลอสเนี่ยเราก็รู้จักกันซูเราะตุลอิคลอสนะซูเราะตุลอิคลอสโอเคใช่มั้ยมีใครรู้ไหมรู้ไหมสุรษะอิสลามสุรษะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าให้สุรษะอิสลามไม่มีไม่ใช่อัลกุรอานยังจะมีฮะดีษจากสุนันที่ขายอย่างนี้ท่านอบีพูดแล้วว่าเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่มุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลกุรอานก็จะไม่มีเหตุผลใดๆไม่มีพระศาสนาใดๆที่จะมาแทรกแซงมาเบียดพระศาสนาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าอายะห์นี้อายะห์มุสลิมที่สุดแล้วถ้าจะพูดได้ไม่ได้พูดได้ไม่ได้แต่พระศาสนาของผมนี่นะอายะห์นู้นมันจะน่าจะดีกว่าแต่พูดไม่ได้นะพูดไม่ได้นะครับมันมีกระซิบใดเด็กเราเรื่องนี้นะครับอันอุบัยน์บูฮ์อับนุกะบินอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอะลาฮูท่านนบีได้ถามท่านอุบัยอัยยูอายะตุนฟิกิตาบิลลาฮิอาซัมอายะใดอายะไหนในกุรอานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดقال أبي له الله ورسوله أعلم الله رسولكم يمرو ما قال النبي ก็ถามย้ำอีกครั้งนึงถามหลายครั้งถามอุบัยรู้ป่าวอายะห์ที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่ไหนที่สุดในกุรอานคืออะไรนะถามหลายครั้งอุบัยจึงตอบอายะตุลกุรซีท่านนบีนบีไม่ได้บอกคำตอบนะอุบัยเป็นผู้ตอบท่านนบีเองก็แสดงว่าอุบัยเนี่ยรู้คำตอบตั้งแต่แรกรู้คำตอบตั้งแต่แรกแล้วจะมาไม่ตอบล่ะแล้วมาเขาหยิบยกฮะดีษบทนี้มาอ่านเรื่องมารยาท มารยาทระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์กับอาจารย์คือลูกศิษย์กับอาจารย์อันนี้เราสมมติไว้แล้วว่านะว่ามีลูกศิษย์และมีอาจารย์แต่ถ้าหากว่าสภาพว่ามันมีคนหนึ่งเขาเรียกว่าลูกศิษย์และมีคนหนึ่งเขาเรียกกันอาจารย์มันคนละอย่างกันนะเข้าใจไหมหมายถึงว่ามีลูกศิษย์และมีอาจารย์แต่คนนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์คนนี้เขาเรียกกันลูกศิษย์แล้วมีคนเรียกแต่อาจารย์ปรากฏว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์คนนี้ก็ไม่ใช่อาจารย์อันนี้ก็คนละสภาพอธิบายอีกหน่อยนึงผมจะได้เข้าใจคำว่าลูกศิษย์กับอาจารย์นี่หมายถึงว่าลูกศิษย์คนนี้ไปศึกษาเรียนรู้แล้วว่าอาจารย์คนนี้มีความรู้ก่อนที่จะไปหาอาจารย์คนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าอาจารย์นี้มีความรู้แล้วไปดูอาจารย์คนนี้แล้วเนี่ยแต่หลักแล้วว่าอาจารย์นี้มีความรู้จึงตัดสินใจว่าต้องเรียนกับอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้เนี่ยก็เห็นว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช้ได้ขยันศึกษาต้องการความรู้อยากบรรลุตำแหน่งแห่งความรู้ก็จึงยอมให้คนนี้ให้เป็นลูกศิษย์กับอาจารย์นี่มีที่เขาเรียกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ นี่คือเขาเรียกว่าลูกศิษย์กับอาจารย์แต่นี่มันมีเยอะมันมีเยอะอาจารย์มีเยอะอาจารย์มีความรู้ไหมก็เขาว่ามีความรู้เห็นเขาเรียกอาจารย์เรียกกันอาจารย์ก็เรียกได้เรียกอาจารย์เลยไม่หารามนะเรียกใครเนี่ยอาจารย์เรียกก็เรียกอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวนี้พวกศิลปินเขาเองเรียกกันอาจารย์เลยทำอะไรก็วาดภาพเป็นแล้วไปดูภาพเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่เอาขอประทานโทษนะครับเอาเท้าแมวนี่มาปะนี่ก็เป็นศิลปะแล้วเท้า เขาเรียกเป็นอาจารย์เขาไม่เรียกเด็กได้เขาก็เรียกในฮาราบนะอาจารย์ของเขาแต่เราพูดถึงเรื่องอาจารย์ว่าในมารยาระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ถามอะไรบางอย่างก็ลักษณะการถามเนี่ยอาจารย์ต้องการสอนหรืออาจารย์ต้องการสอบถามตรวจสอบของผู้ของลูกศิษย์ว่าขยันศึกษาไหมในทุกกรณีเนี่ยในทุกกรณีอุลามะฮ์เขาบอกว่าเป็นมารยาทที่สมควรสำหรับลูกศิษย์อย่ารีบตอบอาจารย์จะทดสอบลูกศิษย์เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยว่ายังไงได้หรือไม่ได้ได้ครับเรื่องนี้มันมีอยู่สองทัศนะฮาลาลกับฮารอมผู้คุณเห็นว่ายังไงฮาลาลแน่นอนอาจารย์ทำไมนี่ทำไมนะครับอย่ารีบบอกว่าลูกศิษย์อย่ารีบทำไมนะก็บอกว่าอย่ารีบทำไมหนึ่ง ให้เกียรติอาจารย์สองไม่เป็นการโอ้อวดสามไม่เสนอตัวกับความเชี่ยงความเสี่ยงนี่นะรูปแบบพอรีบตอบนี่นะมันแสดงถึงหลายอาการรีบตอบนี่แสดงหลายอาการแห่งความโง่เขลาของคนที่ฉลาดมีความรู้แน่นอนไม่รีบตอบทำไมเพราะที่เขาอาสาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นี้เนี่ยก็เพราะเขาตระหนักแล้วว่าอาจารย์คนนี้มีความรู้มากกว่าใช่ไหมและอาจารย์ถามเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องเชื่อในใจนี้ว่าอาจารย์นี้ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมากกว่าเขาถ้าหากว่ารีบตอบอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าท่านยังมีความรู้มากกว่าอาจารย์เนี่ยเสียเวลากับอาจารย์นี่ไปหาอาจารย์คนหนึ่งดีกว่าสมวนรีบตอบเพื่อตอบเนี่ยแล้วผิดล่ะลูกศิษย์คุณเองก็เสียหมดเป็นประวัติที่ไม่ดีเป็นประวัติที่ไม่ดีเราบอกว่าเป็นมารยาทเป็นมารยาทของผู้แสวงหาความรู้เนี่ยว่าฟังมากกว่าพูดเราสารพันหนึ่งท่านชื่อไม่ผิดท่านชื่ออัปปอเพราะว่าเขาถูกถามว่าทำไมท่านเนี่ยไม่ค่อยพูดเลยตลอดไม่ค่อยพูดเลยเขาบอกว่าอัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยมีหูสองข้างและมีลิ้นเดียวจะได้สอนท่านเนี่ยว่าจำนวนที่จะพูดเนี่ยต้องครึ่งจำนวนที่ฟังเนื้อหาที่ฟังมาเนี่ยสองเท่าจำนวนที่จะพูดออกไปแบบนี้นะครับให้พูดน้อยเพราะว่าอิบนุกะอ์มีรู้คำตอบแต่ไม่ได้ตอบจนนบีขยันขยอถามหลายครั้งให้รู้ก็ตอบไปจนกุศลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สรรเสริญอุบัยดะกะวะลียะฮ์นิกัลอิลม์อะมัลมุนซิรليهنيك العلم يا أبا المنذر خوش دان قوام يندي خوش دان قوام يندي لقوام رو لقوام رو تي ينيا تي تنمي قوام رو تي تاتن تي تنمي او أبا المنذر هو بسم تعياء أبي تبيا سنشول أبي و لقوام رو تي لكشم เขาไม่ได้คำตอบด้วยการวินิจฉัยด้วยการศึกษาอัลกุรอานรู้เองนะนบีไม่ได้บอกนะรู้เองว่าอัลกุรอานเนี่ยประเสริฐที่สุดง่ายที่สุดแต่พระเอานะว่ามันตรงกับความเป็นจริงนะที่อัลลอฮ์นะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นอะไรที่ประเสริฐจริงจริงได้วินิจฉัยตรงกับคำตัดสินคำกำหนดข้อกำหนดของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยไม่ดีใจอ่ะ ต้องดีใจสินะต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องทำให้ดีใจมากทีเดียวท่านนบีก็เลยแสดงความยินดีเรื่องนี้จะไรแสดงความยินดีความรู้ที่แท้จริงที่ท่านมีอันนี้เนี่ยที่อุลามะห์ได้บอกว่าความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์และรอซูลทำไมนบีบอกกับว่าเลียฮ์นี่ก็เลยขอแสดงความยินดีต่อความรู้ที่แท้จริงนั้นนี้ความรู้ที่เรารู้จึงได้มาเนี่ยคือการที่ได้รู้ว่าอัลกุรอานเนี่ยประเสริฐกว่าประเสริฐที่สุดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจริงณที่อัลลอฮ์และณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าความรู้ที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ของพระเจ้าและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เรียกว่าความรู้แสดงว่าศึกษาเรียนรู้ตำรับตำราหนังสือของมนุษย์ของคนทั้งชีวิตเนี่ยไปตะนีก่อนนะไอ้ดิหลังไปมุกก่อนตะนีเรียนปอนเนาะเรียนกีตาร์เดวีก่อนกีตาร์เดวีเนี่ยนะนี่เขาต้องเรียนมัดลาวน์บัดไรมัดลาวน์บัดไรวิเคราะห์คำพูดของอิหม่ามชาฟิอีย์อย่างเดียวมีอุลามะนักปราชญ์มัซฮับเขาตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่าทำไมตำรับตำราของเรานี่มันไม่มีหลักฐานในกุรอานและซุนนะห์ทำไมเขามีคำตอบนะครับถ้ามันก็เป็นข้อสังเกตมัตลาอุลบัดรายฮาชียะห์บิกิรนีเนี่ยพี่น้องไม่รู้ไม่มีเลยครับเวลาจะกล่าวอะไรฮารอมอะไรฮาลาลเนี่ยไม่มีนะว่าอัลลอฮ์บอกว่าฮาลาลนบีบอกว่าฮาลาลอัลลอฮ์บอกว่าฮารอมอัลลอฮ์บอกว่าฮารอมไม่ใช่นั่นสั่งอะไรชาบีอิมามชาบีพูดชัดว่ามันฮาระนั่นก็ต้องฮาระไม่มีหลักฐานเลยเขาต้องไปเองทำไมไม่มีหลักฐานทำไมเขาบอกว่านั่นคำพูดของอิมามชาบีซึ่งเป็นอิมามมัซฮับคำพูดของอิมามชาบีสำหรับบรรดามุตัลลิบเนี่ยคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติเรียนแบบตามมัซฮับนี่นะเปรียบเสมือนหลักฐานสำหรับบรรดามุชตะฮิดคือบรรดาอิหม่ามหมายถึงว่าระดับอิหม่ามนี่ระดับอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามบูฮานีนั่นน่ะพวกนู้นน่ะเอากุรอานหะดีษมาคุยกันแต่พวกเรานี่ไม่เกี่ยวเห็นพวกเรานี่ไม่เกี่ยวอย่าเอากุรอานหะดีษมาพูดนะคนละระดับกันเราต้องเอาคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยพวกบรรดาอิหม่ามเนี่ยนี่เอามาวิเคราะห์ว่าفتنزل نصوصهم في المذهب منزلة أدلة الشرع كم فور تسنى خطيق الإمام بيرسمون باللتحان بنتو بط أو كيف يريد دي بطني دون رين ستي رين لاني ين مي كن دون بيمكوه แต่ก่อนนู้นนะเขาก็เรียนที่มัสยิดฮารอมนะฮารอมนี่ก็มีบรรดาอุลามะมัสยิดมีชาติพัฒน์แต่ที่หลังนี่ก็ไม่เคยมีแต่ก่อนนู้นนะคนที่ออกจากเมืองไทยเนี่ยจากปัตตานีเนี่ยก็ไปเรียนภาษาอาหรับนะไปเรียนภาษาอาหรับเมืองปัตตานีเนี่ยขึ้นชื่อนะชื่อเนี่ยที่มักกะมะดีนะห์เนี่ยเป็นนักศึกษาที่เก่งมากรุ่นนู้นนะครับก็ไปเรียนภาษาอาหรับแล้วเรียนหลักสูตรในภาษาอาหรับไปเรียนมักกะฮ์เรียนอะไรต่อก็เรียนนี่แหละเรียนมัซฮับต่อใช้ชีวิต30 ปีวิเคราะห์ตำราของอิหม่ามชาฟิอีทุกเล่มรู้ทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีในบรรดามัสอะละทุกขั้นทุกตอนจากกุรอานหะดีษแบบแล้วก็ไม่รู้เรื่อง ขาก็เรียกกันอาจารย์ความรู้แบบนี้นะครับนี่นบีการันตีแล้วมันไม่ใช่ความรู้ความรู้ที่น่าภูมิใจนี่คือความรู้ที่นำมาจากแสงสว่างอันแท้ของตะเกียงแห่งวะฮีถ้าอยากจะเข้าใจคำว่าตะเกียงแห่งวะฮีเนี่ยก็กลับไปฟังซีซูรัตอันนูรอายะที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺนูรสัมวาติวัลอัรฎ์มะซะลุนูรีกะมิชกาตินฟีฮิยะมิสบาห์อัลมิสบาห์ฟีซุซาซะอัซซุซาซะตุกะอันนะฮากาวกับุนดะรีฟิซานูตะเกียงที่เราจุดและได้สร้างความสว่างในชีวิตของเราเนี่ยตะเกียงแห่งวะฮีแห่งคำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىนบีได้ยืนยันในข้อวินิจฉัยของกุบัยที่บอกว่าในกุญชีเนี่ยประเสริฐที่สุดแต่ยืนยันด้วยข้อมูลที่อุบัยวินิจฉัยไม่ได้คืออุบัยได้วินิจฉัยด้วยเนื้อหาของอุบัยมีความหมายสำคัญแต่นบีได้เสริมบอกว่าจริงนะคนพูดเนี่ยจริงแต่นบีได้ให้ข้อมูลที่อุบัยไม่สามารถวินิจฉัยได้เสมือนเป็นรางวัลให้อุบัยก็ผ่านแล้วไงสอบถามแล้วก็ผ่านก็ต้องมีรางวัลแรงระดับคนที่จะตอบเหมือนคำกำหนดเหมือนข้อกำหนดของอัลลอฮ์เราซึ่งนี่ไม่ธรรมดาก็ต้องมีรางวัลนบีก็ได้บอกว่านบีนัสซีเบียที่ขอสาบานด้วยพระผู้ที่วิญญาณของฉันชีวิตของฉันอยู่ที่ประหัตของพระองค์เนี่ยอินนาลาลิซานันวะชะฟะตัยน์อะดูกุซีนมันมีลิ้นวะชะฟะตัยน์ละมีฝีปากสองฝีปากตุกัดดิสุลมาลิกะอินดะซากิลอาร์ชิอะดูกุซีตัยวะชะฟะนั้นด้วยลักษณะสะดุดีสะดุดีพระผู้ทรงอำนาจอัลมาลิกعند ساق العرش في خا هن พระบัลลังก์ของอัลเลาะห์ท่านนึงซึ่งบัลลังก์ของอัลเลาะห์แล้วก็เราก็มีขาของพระองค์เหมือนขาเก้าอี้อ่ะก็ในขาข้างนึงอ่ะอะดูกุซีตรงนั้นในสภาพนั้นนี่สภาพยังไงเป็นยังไงมีลิ้นมีฝีปากจินตนาการของเราเนี่ยก็ไม่สามารถได้ภาพที่ชัดเจนกับเรื่องนี้แต่ที่นบีได้บอกว่ามันมีลิ้นและสีปากนี่หมายถึงว่ามันมีความสามารถในการสะดุดีอัลกุรอานเนี่ยทั้งนั้นนี่เป็นคำพูดของเรามีความสามารถในการสะดุดีอัลลอฮ์อย่างจริงเป็นเหมือนฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าพอชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วพอชาวนรกเข้านรกแล้วจบเรื่องจบเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องที่เรามาเรียนกันนี่ทีนี้ก็เพราะเราอยากจะรู้ไงว่าที่จะเข้านรกกันและจะเข้าสวรรค์กันเราจะอยู่จะเลือกไปอยู่ขั้นไหนวันเตียมานี่นะพอชาวสวรรค์เข้าสวรรค์แล้วชาวนรกก็เข้านรกแล้วจบเบี้ยงเรื่องจบเบี้ยงน่าจะจบแล้วใช่ไหมจบเบี้ยงน่าจะจบแล้วเข้าสวรรค์แล้วเข้านรกแล้วแต่ยังไม่จบครับในนี้ได้บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ความตายได้ปรากฏแก่ชาวสวรรค์และชาวนรกเสมือนเป็นแพะตัวหนึ่งและจะถูกเชื่อให้แก่ชาวนรกและชาวสวรรค์ได้เห็นว่าความตายที่เป็นแท้เนี่ยถูกเชื่อพอถูกเชื่อแล้วเนี่ยชาวสวรรค์เนี่ยจะได้บรรลุความสุขอย่างถาวรสมบูรณ์ทำไมพอถูกเชื่อแล้วจะมีเสียงตะโกนประกาศลั่นให้แก่ชาวนรกและชาวสวรรค์ขุนดุลบิลามุตโอ้ชาวสวรรค์อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลไม่มีตายตายในความตายในสุขเชื่อไปแล้วและชาวนรกตลอดกาลอยู่ตลอดกาล ไม่มีตายชาวสวรรค์เนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้เนี่ยอยู่ในสวรรค์นี่ก็ยังกังวลจะตายจะออกนะแต่พอมีเหตุการณ์นี้สบายชาวนรกยังมีความหวังอดกาเฟ่ไปนะยังมีความหวังว่าอาจจะแต่พอเหตุการณ์นี้เชื่อความใดแล้วนี่หมดสิ้นหวังแล้วจะออกนรกนี่ก็เหมือนกันความตายนี่จะเป็นแพ้ยังไงก็สิ่งที่อัลลอฮ์และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไปนะครับเราก็เชื่อกันนั้นเราอย่าไปล้ำหน้าท่านนบีอธิบายตีความบิดเบือนเจตนารมณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยตุลกุรฟีจะมีลิมละซีปะสังเสริญสดุดีอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์อันนี้เราก็ศรัทธาซึ่งตรงนี้อุบัยไม่สามารถที่จะรู้เรื่องนี้ว่าจะมีจริงอัยตุลกุรฟีจะมีลิมจะมีซีปะแต่เป็นการยืนยันในความสำคัญของอายะห์กุรอานนี่ก็เป็นตัวบทชัดนะครับว่าอายะห์กุรอานเป็นอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดไปถามนักกฎหมายนักกฎหมายก็จะบอกว่ากฎหมายสำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่แล้วหมวดไหนอ่ะที่สำคัญที่สุดมาตราแรกๆมาตราแรกๆนั่นจะเป็นมาตราที่เด็ดๆสำคัญที่สุดที่จะพูดถึงเรื่องประเทศชาติเรื่องดินแดนเรื่องอะไรที่มันเป็นกรอบเป็นกรอบของประเทศถ้านบีได้บอกว่าอายะตุลกุรซีอัลอะซอมุอายะห์ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องเอาความหมายของคำว่ายิ่งใหญ่มาไม่ตีความกับความรู้สึกของเราเนี่ยว่ามันจะยิ่งใหญ่ตรงไหนยังไงและเราจะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ยังไงจะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ยังไงมันง่ายเหลือเกินนะครับอ่านกุรอานง่ายแต่การที่จะอ่านกุรอานเมื่อก็เข้าใจในเนื้อหาที่มีอยู่ในคำศัพท์เนี่ยโดยสามารถบรรลุเป้าหมายของเนื้อหานี้โดยที่คนอื่นไม่สามารถเข้าใจได้นั่นนะคือการบูรุษคุรานคือการพินิจพิจารณาของอัลกุรอานอัลกุรอานยิ่งใหญ่ผมจะถามพี่น้องขอสามคนตอบก็ได้แปลว่าอะไรอัลกุรอานยิ่งใหญ่พอท่านได้ยินคำนี้ครั้งแรกเนี่ยได้ครบหูเข้าไปสมองก็ง่ายมันเข้าไปปั่นพุทธนานุกรมที่เรามีอยู่ยิ่งใหญ่แล้วว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วว่าจะปฏิบัติมารยาทของนักศึกษาไม่ได้พูดเลยอาผมสละไม่ต้องมีมารยาทไม่ต้องสงวนตอบได้เลยแล้วอะไรยิ่งใหญ่พี่น้องบอกครั้งหนึ่งนะบอกกับพี่น้องก็เป็นอะไรกันครั้งหนึ่งได้อ่านกุรอานรู้ความหมายสุรชัดเจนว่ารับบิกะลาละชัดเจนว่ารับบิกะลาละความหมายของอันนี้รู้มันนานแล้วมีครั้งหนึ่งอ่านสุรานี้เนี่ยมันจะก็คนที่อ่านช้าหน่อยแต่ตอนนั้นน่ะผมนะได้เข้าใจความหมายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่ง ว่าทำไมเริ่มต้นโดยสับเบฮิสมาตรงสรรเสริญตรงสะดุดีด้วยพระนามของ Allah แล้วก็อัลลอฮฺขลักฟะซวะที่ Allah ได้ทรงสร้างแล้วก็จัดการรูปร่างของสรรพสิ่งต่างๆให้สมบูรณ์ให้สวยงามและที่กำหนดเราสหายได้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างและให้มีทางนำตอนนั้นนะเรื่องนี้ผ่านไปแล้วเกือบสิบปีตอนนั้นนะได้เข้าใจความหมายตำแหน่งของไอ้ไอ้ตอนนั้นนะพอเข้าใจความหมายเนี่ยด้วยความดีใจเนี่ยร้องไห้ว่าเออร้องไห้นะที่ได้เข้าใจตรงนี้แต่ลืมไปแต่เคล็ดลับหรือความหมายของตำแหน่งทำไมจึงมีการสั่งให้สรรเสริญสรุปดีถ้าเราพูดถึงเรื่องกัดดาร์ฟฮาดะการที่เราจะอ่านได้รับความหมายที่เป็นพิเศษของอัลกุรอานไม่ใช่ความโดดเด่นธรรมดาท่านอิมามอิบนุกอยยิมได้บอกว่าสุดยอดของบรรดาอุลามะที่เขาต้องการที่อุลามะเขาศึกษาเรียนรู้กันเป็นสิบปีเนี่ยที่เขาค้นหาตำราเป็นพันเล่มเนี่ยว่าอะไรก็อัลฟะฮ์มุอานิลลาฮิจะได้เข้าใจอัลลอฮ์เข้าใจรอซูลพอเปิดกุรอานแล้วเขาก็เราต้องมีเคล็ดลับแบบนี้มีความหมายแบบนี้นั่นแหละคือสุดยอดที่เราต้องการนั่นแหละพอเราได้อะไรเนี่ย ที่เป็นความโปรดปรานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى โดยเฉพาะในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่จริงๆในชีวิตเนี่ยของสามพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะกุรอานยิ่งใหญ่ไหมในชีวิตของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่จริงไหมยิ่งใหญ่ทุกคนก็ต้องตอบกุรอานยิ่งใหญ่นี่จริงนี่แสดงว่าท่านสนใจใช่ไหมที่จะเอาใจใส่เรื่องที่ยิ่งใหญ่เนี่ยกุรอานเนี่ยท่านสนใจในอัลกุรอานมากกว่าหนังสือพิมพ์ท่านมีความคิดถึงอัลกุรอานนี่มากกว่าคิดถึงดูละครมากกว่าคิดถึงดูอะไรอย่างนู้นนี่ท่านจะมีความสุขในการเข้าใจคำตรัสของอัลเลาะห์มากกว่าที่จะได้ความสนุกสนานกับข่าวของดาราของนักบอลนักร้องมันจริงหรือเปล่าถ้าท่านรู้สึกว่ายิ่งใหญ่จริงๆและต้องเอาใจใส่จริงๆท่านลองดูสินบีได้บอกกับเราว่าไอ้ที่คุณซีนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องไม่ต้องแปลยากยิ่งใหญ่พอท่านละหมาดในเรื่องการไงเริ่มละหมาดในการไงอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ใช่ไหมอัลลอฮฺมหาใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮฺไหมยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮฺแสดงว่าอายะนี้ยิ่งใหญ่มีอะไรกว่าอายะนี้มีอะไรนี้แสดงว่าอายะนี้ต้องมีบทบาทสูงในชีวิตของท่านนี่บทบาทสูงของอายะในชีวิตของท่านถัดไปจากนี้เนี่ยจะเป็นตัวบทเป็นฮะดีษที่กล่าวถึงความสำคัญของอายะห์นี่นี่มันนี่แหละจริงๆนะนี่แหละที่เราช่วยได้ใครที่นั่งอยู่ขณะนี้มีอยู่กับเราและยังไม่ได้ท่องอายะห์ตุลกุรซีเนี่ยประทานโทษนะครับขอมาจริงๆท่านขาดทุนมากกลับคืนนี้เนี่ยนอนนะมีใครยังไม่ได้ท่องนะกลับคืนนี้เนี่ยอย่านอนจนกว่าต้องท่องอายะห์ตุลกุรซีทั้งหมดเลยเพราะท่านจะรู้เนี่ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความนี้ของอันยังไงเนี่ยท่านจะเสียใจเพราะท่านเนี่ยขาดทุนมาเยอะที่ไม่ได้ต้องจำอายะตุลกุรซีอายะตุลกุรซีมูจีเราะตุนมินัลญินอัลกุรซีให้ความคุ้มครองจากญินเอาละสิเช่นจะวิชาผีมาสอนยินเนี่ยเป็นสัญลักษณ์กุรอานทั้งหมดก็คุ้มครองแต่อัลกุรอานเป็นพิเศษยิ นบีหากว่าเป็นผู้ที่คุ้มครองจากยิ่มซึ่งเป็นสิ่งลึกลับยิ่มมันมีโลกของมันโลกมันนี่มันเอกราชนะหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่มีอำนาจต่อโลกมันไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงไปยึดอะไรไปเขาเอกราชของเขาทั้งนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้อายตุลกุรซีเนี่ยได้มีอำนาจในการที่จะเข้าไปจัดการลูกของยิมข้าอายะของอัลลอฮฺบทหนึ่งมีความสามารถขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้แสดงว่าอายะเนี่ยต้องมีความสามารถพิเศษในเรื่องอื่นด้วยและถ้าหากว่ายินคืออารมณ์หรือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างไว้ที่มีจริงทำไมต้องบอกว่ามีจริงพอดีเลยเผอไปใช้คำว่าอรูปในภาคผนวกของกุรอานมะญิดอัลลอฮฺโดนโจมตีเลยครับว่านี่ปฏิเสธยินนี่ไม่ได้ยังไม่ได้ปฏิเสธยินมีคำพูดชัดเจนแล้วเพียงใช้บางคำที่แบบว่ามันสื่อไม่ถึงอะสื่ออะไรมีรูปและมีอรูปมันก็เห็นไม่เห็นนะถ้ายินฟังให้ดีนะถ้ายินเนี่ยมันเป็นรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นผมบอกว่าสิ่งนี้แสดงว่ามันมีนะสิ่งที่มันมองไม่เห็นและไอ้ตรงกุรซีจะจัดการมันได้ก็แสดงว่าไอ้ตรงกุรซีย่อมมีความสามารถในการปราบปรามแก้ไขจัดการผลงานของยินที่มันทำกับมนุษย์ยินนี่มันทำอะไรกับมนุษย์ความเลวร้ายของยินคืออะไรสุรษอันนัสคุณเอาดูบรับบินนัสที่เรากลัวจากพวกยินเนี่ยที่เราขอความคุ้มครองต่อเราจากพวกยินมินชัรรีวัสวาซิลคอนนัสความเลวร้ายที่เรากลัวมากเนี่ยคือความเลวร้ายของการกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบของยินเลวที่สุดความกระซิบกระซาบเนี่ยเลวกว่ายินเข้าร่างกายมนุษย์เราจะบอกใครเชื่อไหมยินเข้าร่างกายมนุษย์เนี่ยถูกบังคับอาจจะทำอะไรไม่ได้เป็นการทดสอบแต่ที่ยินกระซิบกระซาบเนี่ยยินไม่ได้บังคับอะไรนะเพียงได้ยินมาถึงเขาใช้คำว่ากระซิบกระซาบว่าศิลปะทางภาษาเนี่ยมันมีว่าคำศัพท์เนี่ยมันมีข้อเกี่ยวพันกับเนื้อหาของความหมายคำศัพท์ยินนี่มันกระซิบมันบังคับไหมไม่ได้บังคับเพราะชัยฏอนในหัวหน้ายินในวันเกียร์มันจะบอกอย่างนั้นقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما شفتموني من قبل الشيطان قال ومين وانت أمان لك تبلع في سمعت تاجين الله แต่ข้าเนี่ยสัญญาเท็จกับพวกท่านข้าไม่มีอำนาจต่อพวกท่านอะไรเลยนอกจากว่าข้ากระซิบพวกท่านบอกพวกท่านก็เชื่อข้าเชื่อเราไม่ได้บังคับพวกเองหรือแค่บอกพวกข้าก็ตักพวกท่านก็ตามฉันอย่างเดียวอันตรายของกระซิบกระซาบเนี่ยมันกระซิบพวกนอกแล้วเราเชื่อฟังและทำตามนี้ไปตามเนื้อมันของยูตอนโดยอาสาเลยครับไม่ได้บังคับถึงบอกว่าผู้บริหารเก่งที่สุดนะครับในโลกเนี่ย ก่งที่สุดเก่งกับผู้จัดการผู้บริหารของบริษัทเชลเอ็กโซทุกไอ้พวกบริษัทใหญ่โตเนี่ยเก่งกว่านะครับที่มันสามารถใช้พลังงานใช้งานโดยไม่ใช้เงินเดือนมีไหมไม่มีนะครับมีพนักงานทั่วโลกนะครับทำงานให้ชีกรแต่ไม่ได้รับเงินเดือนอาสาทำงานเพื่อชีกรผมเรื่องที่อันตรายกว่าอันตรายของคนที่ถูกเข้าร่างกายนี่ยิ่งก็อันตรายพวกนี้เนี่ยจะปฏิบัติตามนโยบายหนึ่งโดยอาสาตระหนักในนโยบายของสุตตมตระหนักว่าต้องมีแฟชั่นในช่วงซัมเมอร์เนี่ยครับในซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนเนี่ยต้องมีแฟชั่นแฟชั่นอย่างที่บอกอะเอาอะไรดีอะไม่เขียนอะไรมาชุดว่ายน้ำอ่ะนะชุดว่ายน้ำเนี่ยแข่งขันกันนะครับแหล่งแฟชั่นเนี่ยแข่งขันนะใครจะโป๊กว่าถามว่าเขาเนี่ยรับเงินเดือนจากชูตอนไหมจะได้ปฏิบัติเรื่องบายเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยใช้เครื่องนุ่งห่มไหมมันโป๊เปล่าเลยครับทั้งนั้นที่อัลลอฮ์ได้เตือนมนุษย์ทั้งหลายเมื่อครั้งแรกที่ท่านนบีอาดัมแล้วก็พระองค์ท่านฮาวะได้ทำความผิดและชัยฏอนเนี่ยเจตนาที่จะให้เขาทำความผิดกินจากต้นไม้เนี่ยจะได้เผยเอาเราอินนามายูริดุชัยฏอนไม่ใช่ยาบันีอาดัมอัลลอฮ์ยัฟตินันนะกุมุชัยฏอนกัมอัคราจะอับวัยกุมมินัลญันนะติยันซิอูอันฮุมาลิบาซะฮุมาลิยูริยาฮุมาซออาติฮุมาลูกหลานอาดัมอย่าถูกหลอกนะอย่าถูกหลอกเสมือนที่นบีอาดัมและก็นี่อาจจะถูกหลอกจากชัยฏอนถูกหลอกลวงจากชัยฏอนให้เผยเอาเราโชว์เอาเรานโยบายของชัยฏอนมาไงเขาจะสนองนโยบายชัยฏอนมาไงเนี่ยในเรื่องแฟชั่นไอ้โตที่สุดแต่งเกงผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องสั้นที่สุดถามว่าเขาได้อะไรได้ความปลอดภัยไหมได้มีศีลธรรมไหมได้มีความสงบไหมได้มีความสุขไหมไม่แต่นี่ทำตามนโยบายของชีตาเนี่ยชัดๆนั่นไม่ได้รับเงินเดือนด้วยฉะนั้นถ้าไอ้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคุ้มครองจากยินตัวยินไอ้เป็นผู้ที่ก็ต้องมีความสามารถในการที่จะคุ้มครองเราเนี่ยจากการกระซิบกระซาบของหญิงด้วยคนส่วนมากนะครับอุลามะส่วนมากเพราะฮะดีษนี่ก็จะกล่าวถึงในยะเนี่ยในยะว่าอายุผู้หญิงมันไล่ยินได้ยินเข้าร่างกายเนี่ยไล่ได้ในยะแค่ในยะนี่หรือยินเข้าบ้านจะไล่ยินจากบ้านนี่ก็อะไรอายุผู้หญิงไม่ใช่ครับคือถ้าเราเข้าใจว่าไอ้ทุกทีมีเพียงอิทธิพลเพียงแค่นี้นะครับแสดงว่าไอ้นี่มันยิ่งใหญ่ตรงไหนอ่ะยิ่งใหญ่ตรงที่ไล่ผีอ่ะไล่ยินได้หรอความยิ่งใหญ่มันไม่น่าจะมีแค่ระยะนี้ระยะของความสามารถไอ้ทุกทีในการที่จะปราบปรามความชั่วที่เป็นนโยบายของชัยฏอนซึ่งชัยฏอนเนี่ยได้บอกกับอัลลอฮ์แล้วว่าโลกนี้เนี่ยฉันอาสาที่จะให้ลูกหลานอาดัมทั้งหมดนี่เข้านรกกับฉันด้วยแสดงว่านโยบายของชัยฏอนความชั่วทุกประการเนี่ยมาจากชัยฏอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นความชั่วเป็นความเลวนะเป็นการกระซิบกระซาบของชัยฏอนไม่ใช่ชัยฏอนเข้าร่างกายนะครับไม่ใช่แต่ที่ชัยฏอนเนี่ยบอกทำสิมันดีนะทำดีอร่อยนะทำดีสวยนะทำดีก็เชื่อตามแต่ดูผู้ชี้เนี่ยจะสามารถทำให้คนเนี่ยได้อิสรภาพจากการกระชิบกระชากการควบคุมของชัยฏอนการบันทึกของท่านอิมามบุคอรี รายงานโดยท่านมุฮัมมัดอิบนุซีรินเป็นตะบีอีนท่านอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าวะกะลานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิฮิซซะกาตรอมฎอนท่านนบีมอบหมายอบูฮุรอยเราะฮ์ว่าท่านนบีมอบหมายให้ฉันได้เฝ้ารักษาซะกาตของเดือนรอมฎอนก็แสดงว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีก็มีคลังมีกระทรวงการคลังและมีตู้เซฟแต่ตรวจทราบว่าทรัพย์สินจะมาท่านนบีนี่ไม่ใช่สตางค์อย่างเดียวและสตางค์สมัยโน้นไม่ใช่กระดาษทรัพย์สินที่เป็นซะกาตเนี่ยเขาบริจาคซะกาตที่เป็นพืชก็มีที่เป็นสัตว์ก็มีที่เป็นน้ำมันก็มีน้ำมันจตูนคนเขาทำธุรกิจน้ำมันจตูนสมมติน้ำมันมะกอกอ่ะเขาก็ออกซะกาตส่วนแรกเขาออกเป็นน้ำมันก็มอบหมายเป็นน้ำมันก็เป็นซะกาตนี่ก็ไปกองที่หนึ่งอาคารหนึ่งอบูรอนนบีแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นยามเฝ้าไบตุลมาลسأتاني آتي كمي كن كن أبو هريرة مي بوتي ما كن فجعل يحثو من الطعام بوتي ما كو ما نين أكان ديك الزكاة إني أهان خقرم تا سلام وزكاة بنا بن بوتي بن تور بن أكتام كن أبو هريرة رجب فأخذته جب وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم يكبر ينتى النبي ينتم ثم النبي قال دعني فوننا نمضت لسنت فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة شمتن كلن باقياتن ميكوك ولوك لعرمات معي لم يفهم تنكع قال فخليت عنه أبو هريرة الله فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة ما فعل أشيرك البارحة قلت إن شاء لما أبكى نبي رمت عن أبو هريرة أو أبو هريرة شلسة النبي سيسموه أشيرا كما يتموى خطوها كي تنبي جاكم خوا كي جاكونا وكلم بيتم أرأي قال أبو هريرة وقلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبي تعمى كمالا مكين يعقب أبوها خوبا وميلوك لعني فقوة يعني لنكن يعقب تنتو ليس هم سعانا طالح نبي تعمى منا فوننا โกหกอุทิศแล้วมันจะมาอีกมันจะมาขโมยอาหารอีกอบูเราบอกว่าฉันจึงเชื่อว่ามันต้องมาอีกเพราะท่านนบีพูดฟาราซัตตุฮูคืนนั้นอีกคืนหนึ่งอบูเราก็เลยเศร้าสะเจอไอ้ฮูมินัตตาร์ผู้นั้นก็มาอีกครั้งหนึ่งเอามาขโมยอาหารฝาข้าวตัวแล้วก็เลยจับอีกครั้งฟะกุลตุลอัรฟะอันนะกะอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เลยครั้งนี้ไม่ต้องวิ่งตรงถึงท่านนบีแน่นอนกอลาดานีอะกอลัยคอรองดานีปอฉันเถอะอินนีมุฮตาจุนฉันยากจนวะอะลัยยาอิยาลุนมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบละอะอูดุฉันจะไม่กลับอีกแล้วฉันจะไม่กลับอีกแล้วสัญญาได้เลยأبو هريرة فرحمته وخليت سبيله قال لي صنصع قال بحق فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة ما فعل أشيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود إن شاء الله بصعون لك بق นบีก็ถามมาเยี่ยมทำอะไรฮะเขาบอกว่าก็บ่นเหมือนกันนะว่ามีครอบครัวฉันต้องสงสารก็ปล่อยมันเนี่ยโกหกกันแล้วมันจะกลับอีกทีนึงโกหกฟาราสตุสแตดิสครั้งที่สามนะอับดุลกว่าไม่รอดคราวนี้เนี่ยไม่รอดจะจ่ายยาสูมินตานมันก็มาอีกจ่ายยาสูตั้งมามาเก็บมาขโมยอาหารฟาขันตูกระชับفقلت لأرفعنك إلى رسول الله بها وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود مدالي كانوا تنظرون تنظر النبي لني كان لسا عملنا توب كان إلما بقوة ما يأوله ما يقبله وتوبله إنت كان اسم مدالي كانوا تنظر النبي فقال دعني فوسنك لسا عملنا وعلمك كلمات ينفعك الله بها ปล่อยฉันและฉันจะสอนคำพูดบางคำพูดเป็นประโยชน์อัลลอฮ์จะให้แก่ท่านอบูฮุรอยเราะห์ก่อนนะก็แน่นอนอบูฮุรอยเราะห์เป็นคนที่ชอบศึกษาไงศึกษาเป็นคนที่อาสาจริงๆอบูฮุรอยเราะห์ได้รับอิสลามปีฮิจเราะห์ศักราช7ก็แสดงว่าอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่ปีนะ3ปีอยู่กับท่านนบี3ปีปีฮิจเราะห์ที่7อยู่กับท่านนบีก็ประมาณ30ปี30ปีอันนบีอยู่ที่นบีเสียชีวิตต้นปีที่11ก็ประมาณ4ปีก็ประมาณ3ปีนะแต่ท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยตั้งใจเลยว่ามามาดีนะอพยพจากเมืองดาวส์ตำบลดาวส์ของเขาเนี่ยเขาดาวส์มาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาดีนะเพื่อศึกษาอย่างเดียวไม่ทำตัวกับจิตเนี่ยนะมานี่มาฟังนบีอย่างเงี้ยชาวอันซอร์ชาวมุฮาจิรีนก็ออกไปขายที่ตลาดไปต่างคนนั่งทำมาหากินแต่น้อยคนเนี่ยที่จะอยู่กับนบีตลอดนบีไปไหนนี่ก็ไปตามนบีนั่งที่มัสยิดนี่ก็มานี่มาฟังอย่างดีตั้งใจฟังตั้งใจท่องจำฮะดีษของท่านสูงบนต่อเส้นนบีโอ้โหนบีนี่ฉันตั้งใจฟังและท่องแล้วแต่มันหลุดลืมอ่ะนบีก็ให้เป็นงามัดเป็นพิเศษอบูฮุรอยเราะห์นี่ท่านมานั่งฟังกับฉันนี่นะท่านตรงถอดเสื้อมาวางต่อหน้าท่านอย่าทำเหมือนอย่างนี้นะมีสำหรับอบูฮุรอยเราะห์เดียวนะเดี๋ยวใครมาหาว่าเป็นซุนนะห์นี่เข้ามาถอดเสื้อเลยอะไรอบูฮุรอยเราะห์มีสำหรับอบูฮุรอยเราะห์เดียวนะถอดเสื้อแต่พอฟังเสร็จแล้วเนี่ยเอาเสื้อใส่เสื้อกินและท่านจะไม่ลืมอบูฮุรอยเราะห์ในสามปีระยะสามปีเนี่ยท่องจำหะดีษของท่านนบีนี่5,000บทนะที่ถูกรายงาน5,000บท5,000บทเนี่ยเป็นเนื้อหาความรู้ที่ท่องนะและเป็นเรื่องเป็นราวนะเราจะอ้างอิงนะไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเราเนี่ยอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนเป็นสิบปีเนี่ยเขาถามเขาที่บอกว่านี่อยู่กันเป็น30-40ปีเนี่ยไหนบอกที่คุยกันมาหลายสิบปีเนี่ยท่องอะไรบ้างโอ้โหจะเล่าอะไรฮะมีแต่มึงกับกูนะอันนี้อยู่กันนบี5,000บทเนี่ย5เป็นทางนำของสากลนู่นเป็นบทบัญญัติของอัลอิสลามพอไอ้นี่บอกกับอุไรบอกว่าปล่อยฉันและฉันจะสอนประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่อัลลอฮฺจะให้เป็นประโยชน์นะอุไรชอบอยู่แล้วของที่มีความรู้นี่ชอบอยู่แล้วมาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนที่ก็ตามสี่แยกต่างๆที่มีไฟแดงจะมีบางตัวเนี่ยแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้ก็ลองบอกสิปล่อยฉันเถอะแล้วฉันจะสอนฮะดีษบทนี้ เพราะฉะนั้นจะคงไม่แผนไม่ผ่านไม่ผ่านแต่นี่คนเขารู้นะครับเขารู้คุณค่าของแต่ก็เชื่อนะอบูฮานก็เชื่อถ้าไม่เป็นขโมยนะแสดงว่าชาวมาตะก่อนนี่มันซื่อสัตย์มากนะครับขโมยมาสามวันแล้วเอาแล้วก็เมตตาทุกครั้งมาสงสารแล้วปล่อยนะครั้งที่สามนี่เนี่ยไม่เอาแล้วอันนี้แค่บอกว่าจะให้สอนอะไรที่เป็นประโยชน์นะก็ละพูดตัวใหม่อะไรล่ะก็ละอิดะเอาไว้แต่อิลาฟิรอชิกะเมื่อท่านได้ใกล้จะนอนแล้วได้ก่อนที่จะนั่งบนที่นอนเรียนนอนแล้วนั่งบนที่นอนแล้วเนี่ยฟักรออายะตัลกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮัยยุลกอยูมฮัตตาตักติมัลอายะก็ตรงอายะตัลกุรซีเนี่ยให้จบท้ายอายะฟะอินนะกะลันยะซาลอะลัยกะมินัลลอฮิฮาฟิซุนท่านจะได้มีการรักษาการคุ้มครองจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่อท่านตลอดไปولا يقربك شيطان حتى تصبح ما في شيطان ใดๆจะสามารถเข้ามาอยู่ใกล้ชิดท่านจนถึงสุบุกถึงยามเช้า فخليت سبيلا أبو هريرة ความรู้เข้าท่าก็ปล่อยคือที่จริงเนี่ยที่ปล่อยเนี่ยไม่เสียหายอะไรนะครับก็ไม่เสียหายอะไรก็ปล่อยถ้าปล่อยแล้วก็ตอนเช้าท่านนบีถามมาซาลาชีรุกัลบาริฮะขโมยเมื่อคืนน่ะทำอะไรอ่ะกุลตุยารอซูลุลลอฮิซะอะมะอันนะฮูมุอัลลิมุนิกะลิมาตินฟะอูลิลลาฮิบิฮาฟะฟัลลัยตุชะบีรโอรอซูลมันบอกว่าฉันจะสอนอะไรดีๆอัลลอฮ์จะให้เป็นประโยชน์แก่ท่านนะปล่อยฉันเถอะก็ละวะมะลีนบีถามอะไรล่ะقال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي أن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح أبو يقبع وقال من بقى على آية الكرسي يرينها الله يكون كون طيخي لجنب نسبه وكانوا أحرص شيء على الخير كان فوض مئة ونقصي صحابة كده رنار حيوه ميه وكانوا أحرص شيء مع الخير بنا صحابة يتنكون دي شوانها كوان دي مات لكم على دي من بيور نتفاله على دي تميك ان كان دي نخوش دي بريد تحمريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن هتنا وزمي أبو هرد ينطعي هو بي كوان رومي เขาบอกกับท่านนบีเรื่องนี้เล่าเหตุการณ์นี้นบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวอะมาอินนะฮูศอดะกะตะวะฮูวะกะซูบทุกคืนน่ะนะที่ขโมยเนี่ยมาขโมยแล้วมาบอกกับว่าฉันไม่กลับแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเตาบัดแล้วนบีก็จะบอกว่าโกหกมันโกหกแต่ครั้งสุดท้ายที่มันบอกว่าปล่อยแล้วฉันจะสอนเรื่องดีอะไรอัลกุรอานเนี่ยอะมาก็ไปเล่ากับท่านนบีบอกว่าศอดะกะตะคำเนี่ยมันดูจริงว่าหัวกระดูกแต่มันช่างโกหกซะนี่อะไรมันที่โกหกมันเป็นคนโกหกเสมอแต่คำเนี่ยมันดูจริงแสดงว่ามันมีแบบนี้นะมันมีแบบคนที่โกหกเย็นเดียวแต่บางครั้งก็มีจริงหลงหลงหลุดมาตึ้งซาดาคอกะวะฮุวะกะซูบมันโอ้โหจังโกหกโอ้อบูฮุไรเราะห์ตะอัลมุมันตุคอติบุมินซะลาซเนี่ยอบูฮุไรเราะห์รู้มั้ย3คืนเนี่ยท่านกําลังคุยกับใครอ่ะสนทนากับใครอ่ะยาบะฮุตุลตุลากอลละซะกะชัยฏอนมันเป็นชัยฏอนตัวนี้3คืนที่มาสนทนามาโต้เถียงมาซ่อนหลบกันอย่างเงี้ยนั่นน่ะอินนะฮูชัยฏอนกาละซะกะชัยฏอนมินชัยฏอนนี่เขาบอกว่า มันเป็นอาวุธที่รุนแรงที่ศัตรูได้สารภาพว่ามันเป็นอาวุธที่ดีในการปราบปรามมันพี่น้องจะได้ข้อมูลแน่นอนมากกว่านี้ที่ไหนแล้วถ้าอเมริกามาบอกเรานี่นะบอกว่าไม่ต้องพวกคุณไม่ต้องมีนิวเคลียร์พวกคุณไม่ต้องมีเคมีพวกคุณไม่ต้องมีเศรษฐกิจใหญ่โตพวกคุณไม่ต้องมีอะไรเลยจะได้ชนะพวกเราพวกคุณให้ปฏิบัติตามอิสลามอย่างถูกต้องแล้วพวกคุณจะชนะถ้าอเมริกามาบอกพวกเราอย่างนี้นะถ้าศัตรูมาบอกกับพวกเราอย่างนี้ถ้าบอกอย่างนี้นะคือจะต้องสารภาพนะโอ้โหมันก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดของข้อมูลนะใช่ไหมถ้าศัตรูมาสารภาพว่านี่นะฉันแย่นะที่พูดเองนี่ฉันแย่นะอันนั้นแสดงว่าข้อมูลที่นั่นซึ่งตอนมาบอกว่านี่ทำอย่างนี้แหละแล้วก็เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้พวกท่านเนี่ยอะไรเป็นกุศลนี่นะซึ่งตอนนี้เข้าไปยุ่งไม่ได้มันจะมีข้อมูลแน่นอนกว่านี้แค่ไหนทั้งนี้เป็นคำสารภาพของศัตรูนะครับแต่คุณค่าของมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำสารภาพของซึ่งตอนคุณค่ามันขึ้นอยู่ที่การยืนยันของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้ชัยฏอนที่มันพูดกับอบูฮุรอยเราะห์ที่มันบอกว่าคือมุฮัมมัดเนี่ยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนก็เป็นเนื้อหาที่ดีนะแต่ไร้สาระไร้สาระที่มันได้มีสาระและมีคุณค่าและที่มันได้ถูกสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยที่ยุคนะครับตั้งแต่บางจีรอดีเนี่ยถึงปัจจุบันนี้จึงเรื่องถูกนำมานู่นมาจากเมืองมดีนะห์นี่ผ่านที่เมืองที่ประเทศนะครับจนกระทั่งถึงดินแดนนี้ยุคนี้สมัยนี้มาถึงบ้านนี้แล้วคุณชื่อเราที่ทำไมก็ไม่รู้นะก็มาถึงบ้านนี้มาถึงที่น้องตรงนี้ก็เพราะนบีบอกว่าซอดาก็กะชะตอนมันพูดจริงเพราะนบียืนยันเอาเรื่องมุสลิมแต่ถ้าหากว่านบีไม่ยืนตรงนี้เนี่ยก็ไม่สาระคงจะไม่มีใครสนใจว่าชะตอนเรื่องอาจจะคือกันนิดนึงพักนึงแต่ที่หลังก็หายแต่เรื่องจะโดนนบีบอกว่าใช่จริงก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นความรู้เป็นเรื่องเป็นราวที่มีคุณค่าที่มีสาระจึงเอามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้และเป็นเนื้อหาที่ได้สาระสองเท่าเพราะอะไรเพราะความจริงเนี่ยสัจธรรมเนี่ยเนื่องจากว่านบีบอกว่ามันจริงแต่มันได้เนื้อหามันได้ความสำคัญอีกระดับหนึ่งก็คือคำสารภาพของชัยฏอนเพราะคำสารภาพของชัยฏอนเนี่ยก็เลยมีเนื้อหาที่มีความสำคัญในหนังสือإغاثة اللهفان لمكائد الشيطان قالت الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزيان وبيكلاوتين أبايكم شيطان قام زمكم نهو نشوين نشوين بما كفر أي بوقع ميني سترو دي بيتي ألا دي تغن ว่ามันเป็นศัตรูและสั่งให้ยึดมันว่ามันเป็นศัตรูแล้วก็กล่าวถึงอุบายของมันว่ามันมีอุบายอะไรจะได้ขนมพวกเราจะได้ให้พวกเราในทางที่จัดหลักการให้ห่างจัดหลักการแล้วมันมีแผนยังไงจะได้ให้เราในเข้านรกและเนื้อหาที่มันที่เกี่ยวกับการป้องกันตัวมนุษย์จะชะตอนมาไรไม่มีมากกว่าเรื่องชะตอนนะครับแต่กล่าวเรื่องชะตอนกลับเป็นศัตรูที่เราประมาทมากที่สุดจะเป็นจริงประมาทมากที่สุดบางคนเนี่ยเดินนะเดินวนรถกลางคืนเดินทางกลางคืนกลับบ้านจะทำงานจากมหาลัยจากสถาบันกลับบ้าน เดินกลางคืนประเทศไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเสี่ยงนะมากกว่าเดินทางมักกะฮ์แน่นอนเพราะท่านเดินทางกลางคืนเนี่ยมีแต่ชัยฏอนและเอเจนต์ของชัยฏอนมีหมดแหละแต่หารู้ไหมว่าคนที่เดินทางกลางคืนในกรุงเทพเนี่ยเขาอาจกลัวท่อน้ำแต่หรือกลัวรถติดหรือกลัวไฟช็อตหรือกลัวรถชนมากกว่ากลัวชัยฏอนเราว่าเราเนี่ยประมาทชัยฏอนมากกว่าศัตรูอื่นๆแต่เราไม่รู้ว่าชัยฏอนเนี่ยกำลังมีอุบายอะไรในทุกเรื่องที่เป็นความชั่วอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าระวังนะเดินไปไหนเนี่ยระวังชัยฏอนรูปมาแล้วจะมาหลอกไม่ใช่บางคนเนี่ยบอกบางคนเนี่ยเคยชีวิตเขาเนี่ยดูหนังผีมาเยอะดูหนังผีเนี่ยตลอดชอบหนังผีไงพอมาศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอะไรที่ชัยฏอนอะไรที่ยินนี่นะก็เอาพวกหนังผีเนี่ยมาแปรรูปมาบรรจุมันลงหมดจินตนาการอย่างเรื่องชัยฏอนนี่ไงก็พวกหนังผีนี่แหละมาเป็นรูปธรรมไม่ใช่ชัยฏอนไอ้กุรอานไม่ได้บอกว่าให้ระวังให้เป็นศัตรูนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าชัยฏอนนี่มันจะมาหลอกเราเหมือนผีหลอกอะเหมือนเดินไม่ดีมาหลอกมีฟันมีอะไรมีเขี้ยวไม่ใช่อันตรายของชัยฏอนที่เราต้องระมัดระวังมันอยู่ในทุกมุมทุกซอกทุกส่วนในชีวิตของเราที่เขาต้องการให้มันหลุดจากหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าคนที่ขับรถเคร่งครัดศาสนาน้ำมาทุกเวลาพอถึงเวลาละหมาดเนี่ยก็มีรถบรรทุกนะถึงเวลาละหมาดเนี่ยต้องจอดนะครับถ้ามีสุราก็ละหมาดสุราถ้ามีสุราก็ลงตู้กุ๊กเรื่องศาสนานี่ไม่ได้นะครับเรื่องอะไรบ้างนะครับเคร่งครัดแต่ยอมขนสุราในรถบรรทุกของเขายอมบรรทุกบุหรี่ไปขายตามจังหวัดเขานี่นะนึกว่าตัวเองปลอดภัยจากชัยฏอนแล้วเพราะละหมาดทุกเวลาแต่นึกว่าตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังเป็นเครื่องมือของชัยฏอนแท้ๆตอนแล้วได้บอกเกี่ยวกับเรื่องสุราเกี่ยวกับเรื่องการพนันเนี่ยอะไรอินนามายูริดุชัยฏอนลิยุติอะบัยนะกุมุลอะดาวะตะวัลบัฆฎออฟิลคอมรวัลไมซชัยฏอนมีเป้าหมายเอาเรื่องยาเอาติดบุหรี่เรื่องบุหรี่นี่มันติดลิ้นอะเรื่องสุราและเรื่องการพนันเนี่ยเอาเรื่องนี้เป็นเครื่องมือที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยหลงและทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องสุราและเรื่องการพนันแสดงว่าคนที่มีหน้าที่ให้สุราและการพนันเนี่ยได้เป็นที่ยอมรับในสังคมเนี่ยก็คนเหล่านั้นน่ะถือว่าเป็นลูกน้องชัยฏอนระดับนึงคนที่เล่นการพนันคนที่อำนวยความสะดวกให้นักเล่นการพนันคนที่ขายหวยใต้ดินบนดินคนที่รับรถจากหวยคนเดียวทั้งหมดเนี่ยก็ลูกน้องชัยฏอนทั้งสิ้นทำไมก็ให้คนเนี่ยมองในแง่ดีความชั่วที่เอามาเตือนเนี่ยมองในแง่ดีอันนั้นก็เหมือนกันทุกคนที่มีส่วนชัดเจนในการที่จะให้คนมองถึงความชั่วที่อัลเลาะห์เตือนว่าเป็นความชั่วให้มองว่าเป็นสิ่งดีนะเสมือนร่วมมือร่วมใจกับชัยฏอนต่อต้านอัลเลาะห์ก็อัลเลาะห์บอกว่าชั่วและพวกคนกำลังรวมตัวจะได้บอกว่ามันดีมันไม่ชั่วและจะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ยังไงเราจะเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไงที่บอกแล้วใช่ไหมว่าเริ่มอ่านเป็นคุรซีเนี่ย ม่เหมือนทุกครั้งต้องสองชั่วโมงบอกแล้วจะไปแล้วเตรียมตัวแล้วใช่ไหมบอกที่บ้านเนี่ยมีเข้าสู่โฮมีอะไรเนี่ยเรียบร้อยมีเข้าสู่โฮมเตรียมตัวแล้วไหมเคยเล่านุ่นอะวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ส่วนมากไม่ได้ก็จะไปวันอาทิตย์แล้วก็มาอัลมาอัลมาอินยามันเขาพวกนี้เขาใช้เวลาในเรื่องดีนะอัลมาเนี่ยละหมาดอิชาก็ออกจากมัสยิดแล้วก็เจออัลิมท่านหนึ่งเป็นนักเรียนฮะดีษมีความท่องจำมีความรู้เชี่ยวชาญในฮะดีษพอเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมเป็นยังไงเขาไม่ได้คุยเรื่องละครเรื่องบอลนะเขาได้คุยเรื่องฮะดีษทบทวนฮะดีษตอนละหมาดอิชาเมื่อไอชาสองทุ่มมันออกจากมัสยิดเนี่ยก็เหมือนเรานี่แหละพอออกจากมัสยิดแต่ต่างคนเราออกจากมัสยิดเนี่ยคุยเรื่องอะไรเฮ้ยมึงเห็นมาเมื่อความมาวางว่ามันยังไงวะมีมุสลิมมาส่วนมากนะเอาจากมัสยิดเอาเรื่องดุนยาเรื่องไร้สาระเนี่ยมาใช้แต่พวกนี้เอาจากมัสยิดเนี่ยเอาเรื่องศาสนาล้วนๆก็ทบทวนกันยืนกันหน้าประตูมัสยิดนะลูกศิษย์ที่มาละหมาดเนี่ยก็พอออกจากมัสยิดระหว่างที่แจ้งกันออกก็เก่งจะเห็นอาจารย์เขาสองคนเห็นก็กลับบ้านลูกศิษย์เนี่ยกลับบ้านเนี่ยก็ตอนสุโมนมาสุโมนี่กลับมาเนี่ยก็เจออิหม่ามอะห์มัดกับอาลิมคนก็ยังยืนคุยกันทบทวนหะดีษทั้งคืนถึงสุบฮ์ยืนนะครับไม่ใช่นั่งห้องแอร์อะไรเนี่ยยืนหน้ามัสยิดนั่นแสดงว่าตะกอนนู้นอ่ะเขาเวลาของเขาเนี่ยที่เขาเสียสละเพื่อความรู้จริงด้วยตัวเองอิหม่ามมาลิกนี่เขาไปศึกษาฮะดีษกับครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาอ่านนั่งอ่านท่องฮะดีษเนี่ยทุกตัวฮะดีษกับอาจารย์เนี่ยก็นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะแต่ก่อนเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีเอ็มพีสามแบบเนี้ยไปอัดแล้วก็เอาไปฟังทีหนึ่งไหมเขาเดินทางจากมาดีนาเนี่ยจากมาดีนาเนี่ยไปเมืองชามเนี่ยใช้สองเดือนนะเขามีสองเดือนเนี่ยอยู่ที่เมืองดีมัสเนี่ยจะได้ฟังจากอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้เนี่ยมีอยู่2,000บทเนี่ยต้องเอาให้หมดทีนี้อาจารย์ก็ไม่ว่างใช่ไหมแต่เขาเนี่ยว่างเขาสองเดือนเนี่ยมาเฉพาะตรงนี้เลยอาจารย์ก็ไม่ไปว่างอาจารย์ก็ก่อนนู้นก็อาจารย์ก็ไม่ดีเรียกอะไรไม่ได้รับเงินเดือนนะลูกศิษย์มาที่ไหนจากทั่วโลกเนี่ยได้ยินนะว่ามีฮะดีษอะไรเงี้ยจากนบีเนี่ยอยากจะฟังหน่อยนบีสั่งไว้เนี่ยใครมาฟังฮะดีษท่านเนี่ยอย่าปฏิเสธอย่าห้ามอย่าไล่เขาก็ไม่ไล่ใครจะมาฟังฮะดีษเนี่ยต้อนรับอย่างดีพอท่องฮะดีษกับอาลีเนี่ยเขาก็ให้วันละชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งนะครับนั่งบนพื้นเนี่ยก็มีอยู่ที่เอาอิหม่ามมาลิกกลับบ้านนะครับแม่ก็ได้เห็นปวดขอโทษปวดก้นพอนั่งนานนั่งปวดก้นพอนั่งตอนทบทวนฮะดีษก็เลยเย็บเสื้อใหม่ให้อิหม่ามมาลิกนะครับแต่ที่ก้นนี่นะเสื้อที่ก้นเนี่ยมีหมอนพอตอนนั่งเนี่ยจะได้มีหมอนทับอัตโนมัติเลยพอแต่ก่อนนู้นน่ะเขาไปบ้านอาจารย์นะครับบ้านอาจารย์ส่วนมากก็คงยากจนไม่มีหมอนแต่ถ้าอาจารย์มีหมอนเนี่ยก็ลูกศิษย์คงเกรงใจเนี่ยอาจารย์ขอหมอนหน่อยคงขอเบาะนี่มานั่งหน่อยไม่มีทางหรอกก็เย็บเลยเบาะเย็บในเสื้อเลยที่ลูกศิษย์เขาจะได้เปรียบเทียบให้ถูกนะครับเล่มหนังสือเล่มหนึ่งมุอ์จัมอัตตะบารานีเนี่ยเท่ากับหนังสือเล่มนี้มุอ์จัมอัตตะบารานีอัสซอฮีรนะครับมีประมาณ2,000หะดีษหะดีษ2,000ประมาณ2,000กว่าบทอิมามอิบนุฮะญาร์ในอิกีดะฮ์ซุบคอรีก็ได้ไปพบอาจารย์คนหนึ่งที่รายงานหนังสือเนี่ยแล้วก็อ่านหะดีษเนี่ยทบทวนหะดีษในหนังสือเนี่ยกับอาจารย์เขาเนี่ยระหว่างดูฮุฟอัสฮัดกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่อ่านหนังสือแบบเนี้ยกับอาจารย์แสดงว่าเวลาที่เขาเสียสละนะครับในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับพวกเรานะครับหมดกี่เรื่องเหลือยังส่วนแรกส่วนมากนะครับ เนื้อหาเวลาเข้มข้นนี่มันจะมึนไปหน่อยเอาหะดีษหะดีษสุดท้ายนะครับหะดีษสุดท้ายแต่มันมีอีกนะมันมีเกี่ยวกับพระนามยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในอันกุศลอันนี้ขอไม่พูดเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจบเพราะเห็นว่าเบื่อแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดนะเห็นใช่ปะเห็นว่าหน้าตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยยิ้มแย้มอย่างฉันนี่เหมือนตอนเข้าตอนแรกๆอะแต่ตื่นวันพอเริ่มร้อนแล้วที่หมดนี่นะครับอันนี้นี่นะครับบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมัรดะวัยแต่ไม่ติดกับผมไม่ได้เอาเรื่องในชีพนะครับจากซะละมะอิบนุวรดานรายงานว่าท่านอานัสอิบนุมาลิกบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอะละรัจุลันมินซอฮาบะตีไม่ถามซอฮาบะฮ์ท่านนึงไอ้ฟุลานท่านตะซะวัจตะท่านได้แต่งงานหรือยังท่านได้แต่งงานหรือยังผมถือว่าเป็นคนที่ปฏิบัติสุนนะนี้เนี่ยมากที่สุดในบรรดาครูบาอาจารย์ชอบถามลูกศิษย์ว่าแต่งงานหรือยังสุนนะไหมครับมีถามแต่งงานหรือยังบางคนบอกว่าเรื่องส่วนตัวจะไปถามก็ทำไมหากถามเผื่อจะช่วยได้ช่วยได้ไงเพื่อจะให้ตาขอดูอ่านให้ก็ได้ง่ายดีง่ายก็จะว่าจะก้อนนะยังก็คนเรียนไม่ได้แต่งงานก็นี่ไงถ้าที่ไม่แต่งงานก็สุนนะนี่ไงคือสมัยนบีมีซอฮาบะห์ไม่แต่งงานก็นั่นแหละเขาบอกว่าไม่ได้แต่งงานนี่เพราะอะไรวันนี้ชายบินมาแต่จะว่าจุดไม่มีอะไรจะแต่งงานไม่มีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินไม่มีสตุ้งจะตายนบีได้บอกว่าก้อนอาวันิสมาค่ะกุลวันลาวะฮ์ที่ท่านดมจำกุลวันลาวะฮ์ไม่ใช่ก้อนเบล่ะไม่ใช่กุลวันลาวะฮ์นี่จ้องก้อนฮุมุลกุรอานนี่ไงท่านมีส่วนหนึ่งในสี่ส่วนของอัลกุรอานอาลิสมาค่ะอิดะจุลจิลับท่านไม่มีหรือไม่ต้องหรืออิดะจุลจิลับที่อับดุลจิลจัลฮะเนี่ยสุรานี่เขาถามว่าชื่อสุรานี่ชื่ออะไรนี่อย่างสุรานี่อัลจุลจิลักชื่อสุรานี่อัลจัลจัลสุรัตุอัลจัลจัลนบีอัลลอฮ์ไม่ใช่แม้กระทั่งอัลจุลจิลักการตั้งชื่อสุรานด้วยการเริ่มต้นของสุรานี่ก็ใช้ได้นะนบีได้ถามว่าอัลลอฮ์ไม่ใช่แม้กระทั่งอัลจุลจิลักท่านได้ฟังสุรัตุอัลจุลจิลักนี่เสร็จก็ละบ้านก็ละรูมอัลกุรอานนี่ก็อิทธิ์นี่ไม่สีของอัลกุรอานقال أليس معك إذا جاء نصر الله بيتون جنا إذا جاء نصر الله والفتح تون لا مش قال بلى سيلا لا يقهم القرآن سور من ليس سور القرآن قال أليس معك آية الكرسي كان بيتون آية الكرسي من سيره الله لا إله إلا هو قال بلى هو قصي قال ربع القرآن ฮะดีษนี้ในด้านสายสืบมีปัญหานิดนึงนะครับแต่อิหม่ามอิบนุกะซีรในตอนท้ายของบรรดาฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐของอายะตุลกุรซีได้บอกว่าท่านได้คัดเลือกฮะดีษที่พอเชื่อถือได้แล้วก็ฮะดีษที่มาวูแล้วดอยมีคัดออกไปนะครับแต่ก็ฮะดีษนี้อิหม่ามบรรดาอิหม่ามอื่นก็ได้มีข้อว่ามีปัญหาในด้านสายสืบนิดนึงนะครับยังไงก็ตามที่ยกมาเนี่ยข้อเนื้อหาของมันเนี่ยมันมีบางส่วนที่มีฮะดีษสอดคล้องมีฮะดีษอื่นสอดคล้องเช่นเกี่ยวกับเรื่องกุลฮุวัลลอฮ์อะฮัดแต่เนื้อหาของฮะดีษนี้เนี่ยมันจะสื่ออะไรบางอย่างที่มีความสำคัญคือมุมมองของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ต่ออัลกุรอานอัลกุรอานเป็นทรัพย์สินเป็นคุณสมบัติเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนซึ่ง ซึ่งความประเสริฐและความสูงส่งกุรอานในมุมมองของนบีและซอฮาบะห์ทำไมนบีได้อันนี้ฮะรีมบดุลบุคอรีถึงบอกว่าเนื้อหาเนี่ยพอใช้ได้ฮะรีมบดุลบุคอรีนบีอันนี้ให้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้แต่งงานด้วยมหรที่เป็นกุรอานโดยมาฮัตที่เป็นกุรอานหมายถึงว่าอาสาสอนภรรยากุรอานไม่มีตังค์จะแต่งงานถ้าผู้หญิงหรือวลีของผู้หญิงบอกว่าไม่มีอะไรแต่วาจิบเนี่ยถ้าแต่งแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีลูกสาวคนนี้นะอ่านกุรอานไม่เป็นเลยวาจิบเนี่ยต้องสอนกุรอานก็จะกลายเป็นมาฮัตที่ต้องชำระคือการสอนอัลกุรอานเป็นวาจิบแสดงว่าอัลกุรอานนี่กลายเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทำให้คนเนี่ยสามารถไม่มีครอบครัวได้มีครอบครัวด้วยอัลกุรอานคนที่อยากได้มีบารมีชื่อเสียงในชีวิตและเมื่อรับแล้วหลังจากชีวิตแล้วสมัยซอฮาบะห์นี่จะมีอัลกุรอานเพราะนั้นท่านอิสลามมุสลิมบอกว่าอัลกุรอานของอัลลอฮ์มีความสัตย์ชาวกุรอานคืออัลลอฮ์ชาวเสมือนครอบครัวของอัลลอฮ์คนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นในสังคมนบีและสัฮาบะห์เนี่ยเขาจะเรียกบรรดานักตรัสที่มีความรู้เขาจะเรียกว่าอัลกุรอคือกอรีกุรอพหูพจน์ของกอริกกอริกแปลว่ากอรีที่เราเรียกกันกอรีนะแต่เราเรียกกอรีคนที่อ่านด้วยทำนองอ่ะเขาเรียกอะไรกันละหูถ้าอ่านด้วยละหูเนี่ยเราเรียกกอรีก็สมควรนะครับอ่านด้วยละหูเนี่ยก็เพียงเป็นกอรีเนี่ยเป็นนักร้องอ่ะคนละหูเนี่ยทำนองดนตรีอย่างเดียวนะแต่สมัยนบีเนี่ยกอริกเนี่ยแล้วผู้รู้เพราะตะกอนี้เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีในจินตนาการของซอฮาบะห์ว่าอ่านคืออ่านเป็นแต่ไม่รู้ความหมายในจินตนาการเนี่ยไม่มีในจินตนาการไม่มีอ่านคืออ่านเป็นมีรู้จักเข้าใจความหมายและไม่มีประโยชน์ในชีวิตอันนี้ไม่มีอิบนุอุมัรได้แถลงนโยบายการศึกษาสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนะครับแต่ก่อนมันมีกระบวนการการศึกษานะมีนโยบายนะมีระบบนะไปเรียนรู้กับท่านนบีเนี่ยท่องห้าอายะห์ท่องแล้วในศึกษาความหมายให้รอบคอบให้ลึกซึ้งให้สมบูรณ์อันนบีฉันท่องเก่งนะขอท่องสิบอายะห์จะได้ท่องอายะห์ห้าอายะห์นี่ให้เสร็จให้เรียบร้อยรู้ความหมายและปฏิบัติแล้วลึกซึ้งแล้วเนี่ยย้ายไปห้าอายะห์นโยบายนักศึกษาที่จะมาเรียนรู้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนโยบายนี้นะที่มันขาดในปัจจุบันมันทำให้เนื้อหาความรู้ในสังคมของเราเนี่ยมันฟองน้ำไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยที่จะท่องแล้วก็รู้คร่าวๆไอ้รู้คร่าวๆมันใช่จริงๆทำไมรู้มั้ยอันนี้ไอ้เนี่ยรู้คร่าวๆเพราะเขาแค่ข้าวข้าวเนี่ยเขาถือว่ารู้เลยไงหรืออีกคำหนึ่งเขาชอบใช้รู้ระดับนี้ที่จริงเนี่ยเขาระดับเขาไม่ใช่รู้แค่ไหนอ่ะก็รู้ระดับนึงก็แสดงว่ารู้ไม่หมดหรอกเอาส่วนนั้นเราไม่รู้แต่ผมรู้ระดับนึงก็แสดงว่าไม่รู้อ่ะจริงๆเราพูดแต่มันไม่รู้อันนี้เนี่ยข้ออ้างอันนี้เนี่ยที่มักจะอ้างง่ายเหลือเกินนะครับเป็นเรื่องจากว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องปฏิบัติพี่น้องไปดูดิหลักสูตรการศึกษาไม่ต้องพูดนะครับปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงการศึกษาไม่จริงสิครับเราเรียนศาสนาของเราทั่วไปเราต้องประทานโทษแก่ใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาคนนี้ผมพูดโดยทั่วไปมีไหม สำรวจสำรวจมารยาทและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้สอดคล้องกับการศึกษามีไหมไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะครูเองเนี่ยขาดข้อปฏิบัติครูเองเนี่ยต้องตรวจสอบข้อปฏิบัติแล้วครูเองนี่นะครูหรือสถาบันบางสถาบันน่ะโรงเรียนศาสนาโรงเรียนศาสนาแต่ครูใหญ่นี่สูบบุหรี่ต่อหน้าลูกศิษย์ต่อหน้าลูกศิษย์ผมเนี่ยอายต่อคำว่าคุณไม่ทำคุณธรรมของทุกโรงเรียนนะครับเขาจะเขียนอะไรเน้นคุณธรรมพี่น้องไปดูสิครับไปดูพวกครูไปดูพวกที่เน้นคุณธรรมหูเชียงเนี่ยซื้อหวยเนี่ยซื้อหวยไม่ละหมาดไม่กุมมิจฉาเน้นคุณธรรมที่ไหนเขาดูนะครับอ๋อก็ไม่ตรงแม่ใจพอโรงเรียนวัดมีพุทธรูปและมีครูที่เป็นผู้หญิงแล้วก็กระโปรงบนหัวเขาเนี่ยเขาก็เน้นคุณธรรมเหมือนกันในยะของคุณธรรมเนี่ยแต่และศาสนาแต่และวัฒนธรรมนี่ไม่เหมือนกันอันนี้ล่าสุดเนี่ยอ่านป้ายเขารณรงค์ต่อต้านเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตก็พบเจ้าหน้าที่ที่จะแจ้งเลยนะผู้หลอกประชาชนได้ไหมแจ้งเลยเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์นะก็การที่เราไม่ได้มองถึงมุมมองของซอฮาบะห์นะซุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้าปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญนะแล้วก็เรากำลังมองถึงเรื่องอายะห์ตุลกุรซีข้าปฏิบัติที่เกี่ยวกับอายะห์ตุลกุรซีมันจะปรากฏตรงไหนถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้ความหมายของอายะห์ตุลกุรซีแต่เราไม่ลึกซึ้งในเนื้อหาของอายะห์ตุลกุรซีซึ่งเนื้อหาของอายะห์ตุลกุรซีเนี่ยล้วนแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แสดงว่าการที่เราต้องรู้จักอัลลอฮ์การที่เราต้องสนิทสนมกับอัลลอฮ์การที่เราต้องอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยอะไรคือใครเป็นแท้จริงเนี่ยนั่นเป็นเรื่องสำคัญเพราะอันนี้เนี่ยคำถามนี่แหละอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์เป็นอะไรเป็นยังไงอัลลอฮ์ต้องการอะไรสถานะของเราเนี่ยคำถามสำคัญนะเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเขาถามว่าเชื่อในพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่าในศาสนาพุทธนี่นะไม่จำเป็นหรอกเรื่องพระเจ้าไม่จำเป็นต้องศึกษาเพราะมันจะไม่ช่วยให้ลดลงซึ่งความทุกข์ของมนุษย์เรื่องนี้ไม่สำคัญได้ไงแต่หากว่าเหตุที่ทำให้โลกนี้เกิดขึ้นมาเหตุที่ทำให้มนุษย์นี้เกิดขึ้นมาสิ่งที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีเริ่มต้นและมีสุดท้ายการที่จะมนุษย์เนี่ยจะมีหนทางจะมีชีวิตจะมีรูปแบบชีวิตขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับพระเจ้าจะไม่สำคัญได้ไหมแต่เขาจะเข้าใจยังไงว่าอัลลอฮ์มีอำนาจในการที่จะฉีดเส้นหัวนี่คือหนทางเขาชาวพุทธบุคคลที่ไม่เชื่อในศาสนาอิสลามบอกว่าเฮ้ยนี่เราอยู่นี่ธรรมชาตินี่ก็ธรรมชาติเกิดมาแล้วเราก็อยู่นี่ไงก็อยู่เศรษฐกิจของเราของมันนี่ก็อยู่กันได้ใช่ไหมต้องยอมมาตรวจสอบว่าเขาเชื่อในพระเจ้ายังไงในอายะห์กุรซีเนี่ยจะมีคำตอบและหลักฐานชัดเจนให้คนที่เชื่อในธรรมชาติเนี่ยให้คนที่เชื่อในธรรมชาติน่ะว่าธรรมชาติของตัวเองเนี่ยไม่เป็นคำตอบที่เพียงพอส ำหรับคนที่อยากจะไม่มีความทุกข์ในโลกนี้นะครับอย่างไรนี่จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับในอาทิตย์ต่อไปชีวิตยังเหลืออีกหาดิสอีกสองบทอันนี้อีกสองบทนะก็เก็บไว้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเริ่ม5ประโยคแรกอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮัยยุลกยูมรวมถึงหาดิสอีกสองบทที่ยังมีอยู่สุดท้ายนี้ที่ได้เริ่มต้นกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวคุณซีว่าเป้าหมายที่จะที่อัลกุรอานเนี่ยจะให้พวกเราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นรูปธรรมเนี่ยขอคิดนาทีนะครับในฐานะที่เป็นคอลิฟ่าของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในแผ่นดินในโลกท่านผมท่านทุกท่านเนี่ยก็สามารถมองในตัวเองและตอบได้ว่าขณะนี้ฉันเป็นคอลิฟ่าของอัลลอฮฺหรือไม่และถ้าถามอีกรูปแบบนึงฉันเป็นผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้มากน้อยแค่ไหนก็หมายถึงว่าคำสั่งสอนของอัลลอฮ์เนี่ยฉันไม่ปฏิบัติในโลกนี้เนี่ยให้คนเห็นนะว่านี่คือตัวแทนของอัลลอฮ์ที่ประกาศว่าจะทำมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่หรือเราเป็นตัวแทนของอารมณ์ของเราเป็นคอลิฟ่าของความต้องการของเราพอไปที่ไหนทำอะไรในโลกนี้ในชีวิตนี้เนี่ยในชีวิตของเรานี่นะเราก็ทำในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการก็ไม่ใช่ตัวแทนอัลลอฮ์ชีคมุฮัมมัดอัลอะลีอัชชันกีรีนั้นชื่ออัลลอฮ์บัญญัติว่าคนที่ได้มีอัลกุรอานและไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานเปรียบเสมือนกษัตริย์องค์ได้เขียนพระบัญชาพระราชบัญญัติของเขาส่งไปยังตำบลต่างๆที่อยู่ภายใต้อำนาจของเขาเนี่ยและสั่งตัวแทนของกษัตริย์เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทุกคนนะต้องทำตามคำสั่งของกษัตริย์แต่ไอ้เจ้าเมืองทุกเมืองทุกตำบลนี่นะเขาก็จัดจดหมายของกษัตริย์เนี่ยที่มีสั่งให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็อ่านให้ประชาชนในวันนี้นะกษัตริย์ก็สั่งให้ทำอย่างนี้นะผู้นำก็สั่งให้ทำอย่างนี้นะแต่พวกท่านอย่าทำอย่าทำอันนี้ทำอย่างอื่นชี้สั่งไปดูว่านี่แหละประชาชาติอิสลามมีกุรอานอัลลอฮ์ให้มาแล้วบอกว่าใช้ชีวิตในโลกนี้เอากุรอานใช้นะเราก็จับกุรอานนั่นแหละอ่านกุรอานทั้งวันทั้งคืนนะจะบอกกับประชาชนนะอย่าเอานะกุรอานไม่เอานะเอากฎหมายฝรั่งเศสกฎหมายฝรั่งใช่ทันเดียวกันเลยกุรอานที่ใช้การปกครองด้วยอิสลามเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของอัลกุรอานว่าถึงนี้เราต้องพูดตรงไปตรงมาเพราะในแง่ของเรื่องการปกครองนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์นะและจะได้เข้าใจในแง่ของคำว่าคีลาฟ้าเนี่ยผมแนะนำฟังซีดีที่ผมพูดถึงเรื่องคีลาฟ้าเนี่ยผมพูดสี่ตอนนะครับประมาณ6 ชั่วโมงเรื่องคีลาฟ้าคีลาฟ้าเนี่ยการเป็นคอลีฟ้าเนี่ยเป็นประโยชน์มันมีหลายระดับนะมีระดับไม่เฉพาะเรื่องรัฐแต่นี่เป็นระดับหนึ่งของคีลาฟะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมองถึงประเด็นการปกครองแม้ว่าจะปกครองทุกระดับนะระดับครอบครัวระดับส่วนตัวปกครองอวัยวะตัวปกครองจิตใจปกครองมารยาทจริยธรรมของตัวเองทุกระดับเนี่ยถ้าหากว่าเรามองว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเรื่องหลักการเรื่องอัลกุรอาน นั่นก็แสดงว่าเรายินยอมที่จะใช้ชีวิตตามพวกเชคโกล่าหรือพวกตะวันตกที่ต้องการให้เราใช้ชีวิตแบบสากลมีมารยาทดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเขาเฉยเฉยเนี่ยมารยาทดีคนนี้มารยาทดีไม่ใช่ว่าเรากลับไปดูในคุรานและซุนนะห์นี่อะไรที่เป็นมารยาทที่ดีจ้ะเราดูสังคมเนี่ยเขายกย่องใครเขาเฉยเฉยใครเนี่ยเราก็ทำตามนั้นเราจะได้รับการในเรื่องเขาเฉยเฉยนั่นเนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติตามอัลกุรอานแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะเราได้ถล่มอำนาจของการปกครองที่ผิดบางครั้งเนี่ยอำนาจมันเปลี่ยนเป็นนามธรรมเป็นสัญลักษณ์อาจจะไม่มีอำนาจแต่ถ้าหากว่าสัญลักษณ์มันตายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยยันตุลาเดี๋ยวนี้เขาฉลาดนะให้มีตุลาให้มีผู้นำก็ต้องมีผู้นำมุสลิมต้องมีผู้นำและต่างประเทศเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเออมุสลิมเขามีผู้นำนะมุสลิมเขานะต้องมีผู้นำแต่ให้ผู้นำมุสลิมและตำแหน่งผู้นำมุสลิมเนี่ยไม่มีความหมายผู้นำมุสลิมเนี่ยไม่มีอำนาจชี้แนะสังคมในเรื่องความถูกต้องความผิดไม่มีอำนาจในการปราบปรามความชั่วไม่มีอำนาจในการให้คำปรึกษากับรัฐบาลฝ่ายรัฐในการที่จะบัญญัติในการที่จะออกกฎหมายข้อบังคับในการที่จะมีนโยบายบริหารประเทศชาติไม่ให้กระทบความเชื่อหรือกรอบของศาสนามุสลิมมีหน้าที่ต้องให้คำปรึกษาแบบนี้แต่ขับไม่ทำหรือไม่มีอำนาจทำไม่มีอำนาจทำอันนี้คือข้อบกพร่องในเนื้อหากฎหมายในเนื้อหาพรบที่ระบุว่าอำนาจหน้าที่ของตุลาประกาศเดือนประกาศฮิลาลเข้าฮิลาลออกแค่นั้นโดยกฎหมายนะแต่ที่มันเลวร้ายกว่านี้เลวซ้ำกว่านี้นะครับคือการที่ผู้นำเองเนี่ยยินยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือบิดเบือนทำลายหลักการศาสนาคือถ้าตัวเองเนี่ยบกพร่องถ้าตัวเองเนี่ยบกพร่องไม่ทำอะไรอ่ะนะมันก็ยังพอทำแต่ตัวเองยอมให้คนเนี่ยมาบิดเบือนศาสนาแล้วตัวเองมารองรับเขานี่นะเรื่องนี้แย่กว่านี้ไม่มีแล้วแย่กว่านั้นเลยไม่มีแล้วการที่จุฬาไปร่วมงานทำบุญประเทศในสนามหลวงท้องสนามหลวงในงานสยามมงคลและมีพิธีทำผู้รูปปั้นพุทธรูปเนี่ยแล้วก็จุฬาร่วมในงานนั้นด้วยซึ่งเป็นงานที่ผิดหลักการศาสนาอิสลามอย่างสิ้นเชิงเป็นงานที่มีชิริกอย่างชัดเจนและการร่วมในงานชิริกนั้นถือว่าเป็นการยอมรับในชิริกอย่างชัดเจนที่บอกเพราะจุฬาก็ถูกประท้วงนะเขาก็บอกว่าที่เขาทำอย่างนี้ผิดนั่นคืออันตรายมากอันตรายตรงไหนยังตุลาเนี่ยผิดพลาดของเขาเนี่ยเยอะมาแล้วไม่เป็นไม่น่าห่วงไม่ต้องห่วงนะโอ้สงสารตุลาไม่ต้องสงสารผิดเขาเยอะแล้วถูกเตือนเยอะแล้วแต่ไม่เอาแต่ที่น่าห่วงเนี่ยคือสภาพของตำแหน่งว่าตุลาราชมงคลไปร่วมงานประเภทนี้ชนิดนี้ซึ่งมุสลิมทำไม่ได้อนาคตนี่นะครับพี่น้องมันจะเป็นยังไงอนาคตนี่มันจะเป็นยังไงตุลาต่อไปเนี่ยคิดว่าจะขึ้นกว่าตุลาปัจจุบันหรือเปล่าไม่น่าจะใช่สำรวจประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยครับตำแหน่งสูงๆแบบนี้ทุกคนที่จะมาทีหลังเนี่ยมักจะแย่กว่าคนเดิมมักจะแย่กว่าคนเดิมสมมติว่าตุลานี่คิดคนใหม่เนี่ยขึ้นกว่านี้เราคิดถึงอนาคตขนาดนี้เนี่ยมีตุลาคนใหม่มาขึ้นกว่าตุลาปัจจุบันแต่ตุลาคนใหม่และคริ่งนี่นะจะทำงานยากทำไมรู้ไหมเพราะเรื่องที่มันไม่เคยมีศิลาไม่เคยมีความขัดแย้งจะกลายเป็นเรื่องที่มีสองทัศนะและผมยกตัวอย่างข้าพระพุทธเจ้าไม่ควรมีศิลาเลยแต่ตุลาตัวนี้เคยพัฒนาว่าได้ฉ ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาใครเขาวิเคราะห์นี่อ๋อพระพุทธเจ้านี่นะมันมีสองทศนะมีศิลามันมีมีแต่ตัวบอกว่าได้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยไปนั่นเนี่ยไปเก่งนี่คืออันตรายและอันตรายมากกว่านั้นถ้าหากว่าศิลาทำเรื่องนี้และนักวิชาการทั่วประเทศนิ่งเฉยไม่มีใครพูดพูดไม่ได้และตรงนี้พูดไม่ได้เรื่องนี้มีอุ้มนะเรื่องนี้ก็จะผ่านโดยปริยายนี่นะโดยสังคมจะจดบันทึกในความจำในประวัติศาสตร์ว่าตุลาราชวงศ์ดีบูนมุสลิมได้ทำเรื่องนี้และนักวิชาการได้พูดงานนี้ทำได้พี่น้องที่ดูสิข้าราชการมุสลิมทำงานในหน่วยราชการต่างๆที่เขามักจะถูกเชิญไปงานนี้บ่อยครั้งและงานที่ยิ่งกว่านี้นะงานนี้วันนี้เราจะมีชีวิตในเยอะแยะเลยถูกเชิญเชิญได้ไหมนะสมัยทุกทีทำไปแล้วกีฬาไปนี่กีฬาไม่ได้เป็นหลักฐานแต่แล้วทำไมนักวิชาการไม่ออกมาคันนักวิชาการนิ่งเฉยนี่ใครพูดขอตุลาไม่พอใจเรื่องประธานจัดงานเมาลิดนี่นะครับออกมาด่ากันจนขึ้นโรงขึ้นศาลแต่พอตุลาทำชีริกนิ่งเฉยหมดเลยพี่น้องก็ตอบนะหนังสือวัฒนกรรมการอิสลามที่เคยทะเลาะกับตุลาเรื่องไรได้เมาลิดเนี่ยเขามีอุดมการณ์อย่างไรแล้วก็มีความต้องการอะไรจากตำแหน่งเขาทะเลาะกันนะแจกใบปิวด่ากันนะเพราะอะไรอ่ะโกงเงินเมาลิดแต่คนโกงศาสนาเนี่ยปิดปากไม่ต้องหวังอะไรนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลธรรมดาหลังที่ขีลาฟาฮุสมานีขีลาฟาสุดท้ายของอิสลามเนี่ยถูกสลบเมื่อวันที่3มีนาคมปีคริสต์ศักราช1924จะประวัตินิยมโดยเฉพาะประเทศอังกฤษประกาศให้เมืองอีฟได้เอกราชจากอาณาจักรของอุสมานีของกิลาฟาอุสมานีซึ่งขณะนั้นนะครับประเทศอียิปต์ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญด้านศาสนามากที่สุดในโลกมุสลิมนั่นแหละเป็นลูกกระสุนแรกนะครับลูกกระสุนที่สองก็คือถล่มซีลาฟาใครเป็นคนถล่มกามาลอัตตุกแม่ในที่สายยูเป็นลูกศิษย์ฝรั่งเรียนที่ฝรั่งเข้ามาปกครองบ้านเมืองด้วยระบบชาตินิยมประเทศตุรกีเนี่ยลำบากไม่ไหวแล้วอาณาจักรอิสลามเนี่ยทั่วโลกอินเดียเนี่ยก็เคยเป็นอาณาจักรของตุรกีนะอินเดียแอฟริกาอินถึงนู่นถึงบอสเนียถึงยุโรปตอนใต้ของยุโรปนั่นแหละของนี่ครับอาณาจักรของฟิลาโดสในที่ประเทศยุโรปบอสเนียนะก็ถึงนู่นใกล้จะถึงออสเตรเลียด้วยนะเกือบแล้วเขาบอกว่ากองทัพของคิลาฟาอุสมานีเนี่ยใกล้จะเข้าเวียนนะแต่ไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากเรื่องความหนาวจัดของประเทศยุโรปแล้วก็มีคนก็บอกว่าถ้าคิลาฟาอุสมานีไม่ประสบปัญหาสองปัญหาปัญหาแรกคืออาณาจักรซอฟียาบวกชีอะห์ที่อิรักสองปัญหาพวกชาตินิยมตุรกีที่เริ่มมีบทบาทในการต่อต้านอำนาจของคาลิฟะห์สองประการเนี่ยทั้งมีสองอุปสรรคนี้นะครับปานนี้นะครับปารีสลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสลามแล้วเขาไม่มีนะครับตะกอนนู้นนะตุรกีประเทศคิลาฟาอุสมานีเนี่ยบุกไปที่ไหนนี่ไม่มีอุปสรรคเลยกวาดล้างหมดตอนนี้อิสตันบูลเนี่ยที่จะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันชิดตะวันออกใครเป็นคนยึดล่ะมุฮัมมัดอัลฟาติฮ์คนที่แปด محمد الفاتح ของอาณาจักรอุสมานีก็ถูกถล่มแล้วนะครับว่าจะบริหารได้ไงเราเอาของเราเนี่ยเอาของตุรกีอย่างเดียวก็ประกาศการล่มคิลาบาอุสมานีและประกาศประเทศตุรกีไม่ใช่กฎหมายอิสลามไม่อนุญาตให้สวมชาบันแต่ตอนนี้ชาวตุรกีเนี่ยเขามีชาบันที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะไม่อนุญาตให้พันชาบันไม่อนุญาตให้อาจารย์ด้วยภาษาให้อาจารย์ด้วยภาษาตุรกีไม่อนุญาตให้สวมชุดนักปราชญ์มุสลิมอุลามะมุสลิมต้องสวมสูทฝรั่งส่วนกรรมะอัตตะที่มีชีวิตนะอิสลามแท้ถูกลบล้างในสังคมตุรกีขึ้นสูงนั่นคือเป้าหมายเนี่ยนั่นคือเป้าหมายก็ไม่ใช่ถล่มโลกการปกครองของมุสลิมไม่ใช่คือถล่มอำนาจของอัลกุรอานอัลลิมคนแรกที่ขึ้นศาลถูกพิพากษาด้วยข้อครหาดูหมิ่นระบอบประชาธิปไตยของอัตเตอร์นี่เขาบอกว่าไอ้ข้อครหานี่คืออะไรเขาบอกว่านี่ไงคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยังยืนยันต้องบนชรบัญยังต้องสวมชุดของอุลามะอุลามะท่านนี้ก็ได้ถามนักศึกษาบอกว่าท่านเนี่ยนั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยเบื้องหลังท่านเนี่ยมีธงของตุรกีของประเทศตุรกีผมขอให้เอาธงนี้เนี่ยมาฉีกมาเหยียบได้ไหมเขาก็ไม่ได้เพื่อนเราก็ไม่ได้นี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติเพราะว่าถ้าคุณมองว่าเพียงผ้าที่ทาสีนิดนึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติที่ต้องให้คนยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติคุณถือว่านั่นเป็นเรื่องสัญลักษณ์ผมก็ถือว่านี่คือสัญลักษณ์ของอิสลามที่ผมยอมรับไม่ได้บังคับให้ถอดนี่ไม่ได้เขาเนี่ยไม่ต้องการหรอกไอ้เรื่องรูปแบบอะไรนิดหน่อยเขาต้องการเจาะเรื่องเดียวจะคือกฎหมายอิสลามถ้าในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็มีหน้าที่ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดในประวัติศาสตร์เรื่องถล่มคิลาฟะอิสลามิยะที่อุสมานียะไม่ควรผ่านนะครับไม่ควรผ่านจนกว่าต้องได้รับการอธิบายการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านทองทาวันอาทิตย์นะครับยังไงอีกหน่อยนะครับเราต้องคือเราอุสมานีตั้งแต่แรกก่อตั้งที่ไหนมีอุดมการณ์อย่างไรทำอะไรเคยบทบาทอะไรเคยทำอย่างไรแล้วก็ถูกถล่มยังไงแล้วกระมังอัตเตอร์เนี่ยเป็นใครได้ทำอะไรแล้วก็คนที่เหมือนกระมังอัตเตอร์ในสังคมของเราเนี่ยมีแล้วมันใครมีเหมือนกระมังอัตเตอร์มีเอชีกุตกใช่ใช่แล้วมีคำถามไหม มีครับทำไมเวลาอ่านก็อ่านจบแล้วคุณครูถ้าอ่านว่าพระกรลองเราอยู่ตรงบนนั้น ไปถามก็ดีไม่รู้ไม่มีไม่มีนะครับบางส่วนไม่มีพระกรลองเราอยู่ไม่มีแล้วจะทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรอ่านจบก็จบตอนนี้ฟังอัลลอฮ์มีมาสู้ผ่านพอได้รู้อะไรก็หัฟบุกพอแล้วคนนี้ก็พอแล้วอาจจะก็ไม่ได้บอกว่าสอดคล้องกันแต่จะยึดเป็นกิจวัตรเมื่ออ่านกุรอานทุกครั้งต้องสอดคล้องกันเราจริงบางครั้งบอกว่าคนอ่านกุรอานและคนเรียกเขาเรียกเลยสอดคล้องกันเราจริงแล้วก็ลุกแต่ก็ต้องปิดก่อนนะต้องปิดไว้ก่อนหรือลุกไม่มีสอดมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีก็ขอยุติบีเขาไว้สักพอจะปิดสักคนเรื่องการดิกนิ้วคำที่สอง ก็ทุกครั้งนั่นแหละไอ้ชาวอัลวะฮ์เนี่ยมึงมีแต่ดิกนิ้วนะแต่ดิกนิ้วเนี่ยเป็นหลักธรรมออกตอนที่ถูกต้องในชีวิตนี้มันมีหะดีษของอาลีบินฮุซบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดท่านได้รายงานเรื่องการนั่งตะฮียะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีได้ได้ละชีวิตในสำนวนหะดีษเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งมีอยู่คำหนึ่งที่นักเรียนฮุซขัดแย้งกันคำนี้ก็คือยะดูบิอุสบูอิฮิยุฮัรริกุฮาคำว่ายุฮัรริกุฮาเนี่ยฮะดีษบทนี้เนี่ยพูดในงานฮะดีษจากซอฮาบะฮ์เนี่ยมีอยู่11 คน10คนเนี่ยประมาณนั้นนะครับ10คนเนี่ยไม่ได้รายงานคำนี้ยุฮัรริกุฮาแล้วคนเดียวที่ได้รายงานคำว่ายุฮัรริกุฮาก็ดีอุลามะฮ์ก็เลยตีความว่าแสดงว่าคนที่ท่องจำฮะดีษนี้มากที่สุดจำนวนมากที่สุดและแม่นที่สุดเขาไม่ได้รายงานคำว่ากระดิกให้กระดิกนะครับเพียงใช้นิ้วขอดุอาชี้นิ้วขอดุอามันก็สอดคล้องกับลักษณะการขอดุอาของท่านนบีในบางกรณีว่านบีจะใช้ชี้ขอดุอาและมันสอดคล้องกับความเรียบร้อยความสงบของการละหมาดแต่กระดิกนั้นมันไม่เคยเหมาะสมก็เป็นทศนาที่มีน้ำหนักมากกว่าครับว่าให้ชี้อย่างเดียวไม่ให้กระดิก ก่อนจะละหมาดผมก็ละหมาดเนี่ยคือตอนมันรบกวนชาวอ่านอายะห์กุรอานก่อนละหมาดเนี่ยจะได้เพื่อป้องกันได้ใช่คือตอนมันรบกวนเพื่อเราได้มีสมาธิในการละหมาดจะได้ อ่านตลอดนี่ไม่ได้คุณเป็นประจำนี่ไม่ได้รู้สึกสุขที่จะมาในขุตบะฮ์ที่นั่นนะครับแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์มีอบรมมุสลิมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเลือดของสตรีเรื่องเพศเขาจัดของโดยชมรมบรรณาธิบดีนะครับใครที่สมัครก็เชิญที่บ้านทองตานะครับตั้งแต่9 โมงเช้าเป็นต้นแล้วถ้าสตรีผู้อื่นต้องการเข้าในก็ได้นะครับเข้าร่วมการศึกษาได้นะครับเอาสำหรับวันอาทิตย์นะครับหลังวันอาทิตย์ก็ที่บ้านทองฟ้าเช่นเดียวกันที่บ้านทองฟ้าเช่นเดียวกันขอฝากเป็นสัมพันธ์เพียงแค่นี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك